وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات رضي الله عنه رستم تولے گا رستم دا ایرانیان جرنیل دا داغی کمانڈر ان چیف دا داغی مشر جد دے ہونے گا نو دے یو تپوس دے ہونے گا ویلی مازا بوئی سوام ویلی مازا بوئی سسائی رو ویستا ستا ملگری محمد رسول اللہ سر پار لیگر شو او ستا سو مشن سدے ستا سو بیسا سر پار دے یا سبحان اللہ پیغمبر پاک دا صحابہ دا سکیا کریو دوی پانے دے پیغمبر دے جوان اول کریم افتر دوی اکا ضرور پشیر کبتو دو جتا قدرون رکھ پشیر عمل چه کرزورشی بیان کرشی او چه عمل کمیشی نبیان مقتصرشی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ قلی او شاگرد ہوئی وی آبنی انکا فی زمانی ای آبنی انکا فی زمانی کفیر فقہا القرآن قدیر قرآن ویتی اردا سے زمانہ کی چی دا قرآن فقیحان دیر دی قاریان دیر محدود صحیح شو قاریان قاریان دیر فخار اکتی مانو تاز تجویب بنیو کتاب دیکھا امام شاوی دا قرآن کلا پا تجویب دیو امام مالا مرائی دیر لنڈا اوٹا کول رکھی دا امام کار دی نازید آر صحیح شو خو مائر بتا اصلا دیر قیل چی حر سنے دا تجویب او قرآن سدکی رازمہ کتاب تاری و مردی سے دانے توصیبوں کو نبیہ موافق دے و قدر رد کو نصیبی ایوی ڈراکوں کو واپس ہے ذکر تاری سے سا استاد رسول اللہ دے دا تاری فکری دے دا سلکل و قدرسو سرپرس دے بہتا مرون نحس بکو استاس و خدمت وی آرو نئی اینک فی زمانی تیودا سے زمان کی قدیر القرآن القرآن کثیر فقہاؤہ چیز قرآن کریم رسطن کی تاریان لگ دے فقہائے دیر دی قرآن کی دیر دی قرآن دیر دی اوہی فرمائے چیفرون السلاة ویقصرون الخطبہ منظور دیر دی او قدر دی وفی روایت مفتیدون السلاة ويقفرون الخطبة بيانات لك لكي منذ قبل قبل منذ بيان قبل قبل منذ نبي أزان الأسر نما تجاوي تاس ملكي يا ملي منكو ما يتاتي بيغمبر كشي مويتا كلا حلت معروف ومتخلص بشنا فجي خبر ورقل لداكا مخامخات زما دا بيغمبر رفشي نقول كورا نشم نعزيزان جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چی یبدونا احواءهم بی اعمالهم او یبدونا احواءهم اعمالهم ابداع اظہار دے تدین احواء غالب و ظاہر بھی اعمال دمرا غالب و ظاہر بھی اول کے ہوئی بے پتایا فرمانا روان دا چی خود بات کو دور دے ملیون بڑیر مختصر بھی قرآن قرآن بڑیرے فقہا دے لگوی فقہا دے لگوی اور آمان غالب ہوں تو اگر پر زمانے کے پر احوا ہو اس میں تر پر زمانہ پر آروانی چھے احوا با غالب کی جی پر آمان باتے نمون تر دور نتیری گو خو قلید من کا یکفینی ولیکن قلید کا لا یقار لمن قلید بدا دور کے چھے ان تر کیفیت دے جمع و ناس لکھ تک دوں کو اللہ تعالیٰ دا قدیر سبانے کا بلنش اللہ تعالیٰ دا روح دا لکھ اعمال چی روح پکی نشتا روح پکی نشتا جوندی ندی مردم بی اعمال دی مردم بی اللہ تعالیٰ دا پکی جوند پیدا اللہ دا پکی روح واجی او زمان کا پکی اعمال کی روح پیدا شو دا مسلمان امت حالت بیکسر اللہ تعالیٰ پتا ہے عزیزان ارے بغی ابن عامر خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ رستم زمان تلاڑو آغد تبوس کلی مازا بویستم ولی مازا بویتا سائب کم حازا بیستا ستا عمل کری وسم شمس پیغام وس پروگرام اللہ لے کلی ویا لے کلی شرد او تاسو مشن سره نه وته جواب ورته و ان الله اباثنا ان نخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد بل تعالى من دې پر دې کړو چې انسان د انسان د غلامي او بندګۍ نه خلاص او انسان على السبيا دا دی الله بندګا انسان على السبيا دا دی الله بندګا سورۃ قیمتی خبر ہے جیو جانب دا ابو بکر صدیق نے صاحب منصب و منزلت حضرت عمر بن جرار و بہادر سرے او بل طرف دا یو زبل غلام حضرت بلال و حضرت عمار دا بارا پہ یو سب کی پیغمبر پسے والا بلکہ بازی جزوی مناقب و فضائل دا دنی زبل و دا ملاو جدا دی لول خم کتن و ملاو خبر زین کی داری ما پر زنگزا ذکرت دا دن بلال تفسیری رضی اللہ تعالی عنہ جد فتح مکی پا موقع دا اہل مکہ و دا جنرل امنسٹی اسے جی واقعی اس کو دنیا دیر مار دن دا دنیا دیر مار دن دا جنرل امنسٹی دا عام معافی جنرل امنسٹی کسی مانا دا مجردی عام معافی دا عام معافی اعلان جنرل جنرل لون بچ شاکس لون سنادی دا و بطائق دا د خپل ژوند د تحفظ لپاره د ګډول کیدو لپاره په کومه کې راځي او دا بلا چې په دغه مکی والا راکی کوسو چې کاني کوسو کاني چې کوسو کې او کې په پړ ورتا جوړه په مکه به را کوم په تن باندې دا ټوټي خدا کې دې هغه بلا ته پیغمبر دا مقام ورکو نن مو عزیز تعالی اس کې د دې سره دې ته ورته مو عزیز ورکې جب آگ لگ گیا تو ہمارے امیر قاضی حسین سب پہ چڑھ گئے. اس نے کہا کہ یہ ایک سازش ہے, ہم اس سازش کا پتہ چلائیں گے. اس ابتدا جھمکا ہوا ہے پسند ہے کہ تم جڑا لالیا نہیں سکی نہ تشانے ہو دو آوازوں نہ رہا رہا تو زمانے کے دربار سے پاوالے ہو تو پورا مشکل ہوا کہ انتخابی مہم کے دن اوڑان نہیں لیکن انتخاب کے ہوتا رہے ہونا نبی پالے کی دا پوسٹر کرو چھ سارے موقع دیا رہا ہے نورس تو نہ چاہو گے میرے سارے موقع دیا رہا ہے. مولانا ابراہیم سے کا مصور رکھا جی مصور نہ تو شاید بے خبردار اگر کسی نے بدتمیزی کی میری امیر کے بتا ایک بھی لفظ کا تو وہ حشر کا پورا ہو سکتا یہ دنیا نے کی صحیح اور بیا کو پدا پر بکری کو دبری پر بنے ہوئے بدا محمود خانہ چکزائے آگا زائے ناس کو نہ پہ پختوں کی وقت ہے بولے سے بولے سے اردو پڑی کا پیار دیتا ہے کہ پختوں کی کرزوں کے کٹا بھی ہے اس کو جو پختروں کو پڑا پڑا چکھان میں اس زندیان کو پلوچیان کو پنجازیان کو پودھ کو بیدا ستی نماؤا دے دے دے تا جمعہ مانا نا جی بیدا دے خان سے سو میں مہمال تا جمعہ نا جی نکر جی خبرہ نظر دے خان سکے بیدا تکر بھی اکسی تم نے کی دو بابا ما جمعہ دی نمیمہ باندے او قبیبت باندے او قدیب کبائے او باندے بیان ہوتا نابد مانسان پس مال دے دے مولئی سے بے مولئی سے مانا بیٹی خیست بیان دو کہ اللہ دی اجل بیٹی دا کہ دوی گناہ میں دی خوی سو زبی ان کی بد کو زکر بیٹی سڑے ان کی کتا لیا نبوترم انہوں آج میں کو استاس کے بلد جے مغیب نے آمیر خوزا علی رضی اللہ تعالیٰ من مردوی جن اللہ بحسنا ان نخرج العباد الی عباد رب العباد اس دا تورا بہترین تشریف پاڑ جہاں سردار اور کرے دا چرا طبقاتی امتیاز دمرا کاندی کبری دا کاندی کبری بچار پیر سکمی سکتی دا معاشرہ پر تونہ بچکتا او مجبور بسیر پینی دا بسکتی کی گزک بکتی او چی گزکو کی یا دا اپریشن پر نشتائی یا دا تر مطلب اپریشن تر ما درمولی جو خلق خدای خاطر ہوکی برون ستوی چا صدر کر یا دا چرچی برادر برگلہ سندی مسلمان کو دیکھا کر اور برگلہ مزاز دے گمراو کر سروس جدا بس یہ ذمہ داری تو نام کے خلاف ہو رہا ہے انت سے کرا تھا اور یہ خلق راشی نفاتا مارا تفوز کے پٹانی بھی اور سرمسیس زکر آئی پا چارج گئی دیکھ پڑا عبادات پتا عبادات نہیں کو جسا کئی صحیح عبادات نہیں کو فرمسی در گئی سرمسی لگتی مانا دا خدمات یا افعال و اعمال افعال و اعمال کئی صحیح افعال لگزو سر اعمال کئی مطلب دیتا ترباتا والا کستان ہوئی مجھے قربانی ہوئی پڑی زدی و مسلمی بان لیڈر اللہ نے بچی نازو پتہ تکلیف ہوئی ویدائی چی بیدے باچا خانا مرگری جو ہے جنوں کے قربانی ور کرے دا میں بدا ہم دانتر پڑھ پانے وانڈائے گا اپنی نام قربانے گا نو عمال و افعال سنا عمال و فعل نو عمال و فعل ہوئی او دسمان دے کوئی یو عمال دے گو فعل او دسمان دے کوئی نو یو عمال بلکہ رول دے ضروری ہے جیسے وقت اللہ رہے تر وقت اللہ سفر شروع تو جکم دے مشکوا نمان دے مرگری دینے تا پوسو کا باتھوں یعنی کہ تقاضام پیدا شو نو ہمیشہ تو شیئر سے دام آمولو ما دیدے بچی ایک بکا رکھا ہوا ہے یو کچھ کم زیادہ نے نبوزی تو بطوب دار ہم بے مالی دو بچے سہی مرجید سی ممتید سی نا رکھو سب سہی در پاکستان پر خلق کرا چاہے کہ میرے پوس کو دیتا سے کہ وہ بلا زور کی کہ اگر ایک زد بجھوڑے جو حالانکہ قانون شتا مانا قانون پر اسے بھی کرتا قانون شتا تو قانون عمل نہیں شتا دانا چیزے ملکے لے قانون کمے دے صحیح بھئی میں پیشے بھائی کوئی نشتے تھے نشتے مولانا امدار اللہ سے اقرام از برکاتو ہم اللہ دی رنجیہ کی کونسل کے سرد علماء و ناس کی سرد و خلاء و مقابلین ناس کی سر قانون داران ناس کی دیش سے کہتے چیڑے ہوئے تھے ناس کی تسکار کے لکھو بزر مجھے ہم نے کہا رسول در بود اسلام بسر کے ہم بول داو میں اسلام پادر و بادر لگ رادن نے کہا پتہ کرو لے کہ داو سو باہر ساتھ آئے دے رادن نے کہا دے پری دینے ہم نے داو سو کوئی چکم لے دے ہر جو شیعہ کو موقع و محل در تخائی و عموقی و محل پر آر ہم نے وہ اسلام دا دے نمو در ہم رو حس میں کوستا اس کے پر جس آلی بابا ہوئی جے اے برد رسلی آلو کے آسو گمان ہوا و ہر جے گفتان دے شنی دے مخون دے این دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنن در اول وصفے دمان دے این او حالا بابا سے دخیال نبالائے دخیال سوامو دو گمان نبالائے دیکھتا ہے اور انسانی خاصا انسانی خاصا اگر تا ادراک والا ہے پروفیشن جملے کے پروٹے تو کورشی ادراک والے پروٹے سے گولے ادراک ایک خاطر اپشی برانگی ویچے اے برد رسلے آلو کے آسو گمان ہوا یہ برد رسلے میں سے کتاب بھی کلے آرہا بھی کہ تک دعوا میں کوئی خبر نہیں یہ کتاب نم نہیں بھی کلے اللہ علیہ وسلم و راست برس یہ کتاب نم دے سکتا اللہ علیہ وسلم و راست برس صحیح وہ دامات اسے اللہ تعالیٰ انتے ہیں کہا وہ کتاب سماو بلی نمانے وہ سیم صحیح ولی تاسو مینا ملی نماتی چاوی جتا ولی انتا خانقاو لین دوڑے ماور تے نمال آستے کے سنگیدن کم دیرو جل رسی صحیح صحیح لکھا دے پیرے ملی تا خازی دی صحیح آم آم آم برا سی کنسو آم چاوی شدی سقل فرطا دو خارا کرو لی زور تیم گیر مبارکان اس دارا کانتا بسے گئی چاہتا برا تو دیر شروع شد نیو کا تو پکی واقع واقع کو بی ایمیے بچے ہوئے یا دو خروا چوئے تو بس تو بخار موشی شوا صحیح مولا فرد عمان سے او سو نام دیکھ مخی اما تری حضر ہے کہ یو لوی پیر سے وفات شو اللہ دے وقت ندہ تو فاتحی ہے مرانی بچے لے تو فاتحی ترانی دا در روالا دا خلیفہ ہو او دا مرتقینین و مریدان کل ناس کو خطول مستقل خاموشی ہے زمون کو دیر کو احترام ہو اللہ دے والا خیر ہوئی چی صحیح احترام کو داو کہ جہاں گردی وائی دا بازار فاند ما دې مشهور نه راځي را ما خورا نه ما نه سم ما او خورا ما دې وی دا وابي ولا چې سره دې نه کوي صحیح ما ورته وی وی تا مو فاتح کې څه شي نه وړي شي ما نه پیدا شي وی وابي ولا چې سره نو کړه وابي ولا نو په موږ او تاسو ما نه په دې سره نو الله عليه ال مصطفى حديث ورنه محمد عليه السلام رحمت الله عليه یو سړی ته یو څه مقاله لیکل او دا عدد و مقالے موضوع و تیمو علماء اس طرح نو اختر بے او پروفانو نو کہ یو عالم پر جواب رکو او پر پروفانو رکو او کچا بولتے ماں پر پریز رکو پر رکو مولا محمد علیہ السلام عبداللہ علیہ السلام ناس من تائبان اول آگے ویجی درس اللہ انسلم مقالے لکھوں در آرزم موضوع دا سیدن در آرزم دا سیدن در آرزم سيدنا ابو عبد الحليم سيدنا ابو درغان ما اقين هذا المسلم متقوس پیدا کو چې تکو ځای پیدا شوی نه لا کاری کوي والد سيد سکار ته خاندان پس منظر د سره نه عام زو نه خلک ته کور نو واره پس منظر دی بیا تا سبق کم ځای وي ابتدایي کتابونه دې کم ځای وي وسطانی مرحله دې کم ځای وي دوره حدیث کې کم ځای وي ساده سوال دی چې فارش وي دینی خدمات د څه کول او کوم ځای دې کول یعنی امامت خطابت تدریس دعوت وغیرہ او بیا به اخر کې ته پوسټ کو په طریقه دې چاله کړی دا یسه طریقه دې چاله کړی دا نمانه په دې چې دا ته پوسټ کې طریقه دې چاله کړی دا ورته ګډا د طریقې کوم نه ته خپلې کوم زه دې طریقې ته پوسټ خپلې کوم نو ورته ما ورې شه ته دې شه ورې شه مله نو فاضل فاضل شه اخو دې پیر دې اخو دې و هغه په زما سوواله ته هغه پیدا شو شه ورې شه مې بیا ته کوم وی مولا هغه سنجیدا ناس راځي د کیره ته قاضي دې مشکلې نو ما درو از مې کو پس دې کوي ته ما په مشکل دی قال است با تقدیر هر حق تاسو ته وي مې دې سب کاشیس یک یو بدن لګې درې دا هر تحفظات په کار ده نو موږ خبرې کوو نو هغه بدن هغه ان چې کوم ځای خبره ته کوم دې کان ورکی نظر ته بند انت موږ نشدار کې یا صحیح وجه مداهنت وایي چې خبر ځان سره پټه یا د خپل مفاد لپاره یا د خپل محبوب د مفاد لپاره یا ځان باندې د خطرې وایي یا په محبوب باندې د خطرې وایي ورته مداهنت د خپل پیدا یا دې دوه مداهنت په یو ګډ ټول دی نو پای کې دی یا د خپل مفاد د وایي یا د خپل خطرې د وایي یا د خپل محبوب د مفاد د وایي یا د محبوب د خطرې د وایي دا پیغمبرانو ته مفاد کړی عليه الصلوات والسلام دا دی وجه دا وا چې نو په ابو یې د ځان په اړه څه خطر محسوس ولا که شهیدان شي په څو ورو په کعبه نه دا وي مفادات نو دا نو دا ما سره یا سره کو دا انا دې کې د مفادات نو ولې یا د مرګ دې یا د مرګ دې غره ته وځي راځي دا سادی بابا فرمایې پر ترس خیالو کې آسو گمان و هم و هر چه گفتان ده شنیده مخوان ده این ده فرمان بشت و بپایا رسید هم ما هم شنیده اول وصفه تمان ده این هم دامی آو رسول نباد ده اللہ ده کول نزیاد معرفت ترون که این مسئله دامی آو رسول نباد ده کول نصاری ده بنده سوک ده بنده روبه ده وصلیکی و سر صلاح خاجی بسر تو معرفت جسوم خدای خدای وی نه دغه مثال سوم د خدای په دې د سوال ادم معرفت د سفر دا سي چې دا ختمي نه چې مکتب عشق کې انداز نیواله دي مکتب عشق کې انداز نیواله دي کې اوس کو چټي نه ملي جس نے سبق یاد کیا تمہارے فقہ عمر حل بطے کی تقدیر بنا کے نو بل بطے کی بیا بل تو بنا کے شي دیوے مرد اولاد د روز کوچیشته د تو سره وایي د روزي کوچیشته د نو را عبادت د بندګي او د دیداري کوچیشته وا ابو درو پتا هغه د سپری کړي دی یو خصو دا یو کوم د نو کو پیتر زمون یې راته یو خبرې شي کو تاسو آزاد نه وایي نه لا پوجا کی پیتا وتا صادر اچو له روزان باندې یو پرو د ماجیګر د مسبخین اذان نو خلق مون در روانو او ته استاد سلام علیکم و علیکم سلام و استاد با دی ویلې مو ته مزه نه ورته نه مون بس وی دا دی ولې نو وی دا که درځ یو موز دو مون ته مون په ډور کو تو یعنی په خوشاله ډور کو تو په خوشاله یعنی مون په ډور کو تو مون کړو وی دا باندې د روزې پینځه افته کې پینځه کم سروي خوندلې ا د ټول جنود د ټول خلکو د افتر باندې چټي له مونږ باندې شپږ ته دی چې بس ما بس بس کور په کلیستا بس کور په کلیستا او هغه راځه حتا یا دې کل یقین نازدان ساجي بابا فرمای اے پر ترس خیال او قیاسو کومان و هم و هر چه گفتان د شنی دې مخوان د این دفتر تمام گشت بابا یا رسید عمر ما هم چټې دی تر اول وسمه تماند ایم سادی بابا ویس پنشتو پروردگار آستان پیجن گلائی دی سفر یعنی خدای با پیجنی فی الجملہ فی الجملہ کے پیجن دی بس کیا تو فی اوگر دی سفر خدای با پیجنی سن دی فی الجملہ کبی جملے پیجن دی نظر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عبادت پر تگئے نبا دعا کون او دعا کے بے آمن غایت معرفت ہی القصور عن معرفت او حادت آتا چدا حد معرفت انتہا دادا چسڑے اطرار ہوگی جما حرفنا کا حق معرفت کا وما حرف ما بدنا کا حق عبادت نہ امت کما حق ہو بے جندیش بھی نہ مستقم حق ہو عبادت نہ مستقم حق ہو حضرت مبارک رحمت اللہ علی حضرت یاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نقل گئی فرمائیں کہ کل ما خطر ببالک او جا فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذالک حضرت تلکم جو عنہ کریم اگر چیز جو بلاغا Thank you. خان ډوډۍ ته مثال ځکه تاسو سره ما خان ډوډۍ نه خوړلې نو ما یو د افغانستان وطن مشکل یو د دانو حقانی نه وته مشکل او دې کړه قاری صاحب اهتمام کړی او صاحب افغان صاحبانو دې اهتمام وکړ چې هغه درد چې جوړ نشي نو الله په خیر به وشي اور مات تو وہ قال سکتا میں نے مات کسی طرح کی ملاقات میں اپ تو ہے کہ اس کا نام بھی بول گئی سے کہتے تھے تعلم نہ سلامت پر ہو جاتے پر سلامت بعد میں اس پہ کوئی داس خدمت جو اس پتہ لگا ہوئے کہ یہ تو نما تبرکن تلاوت نزب راشن کے اخری سے وقال تعالی فی مقام اخر اللہ تعالی فرمایا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو لا تكونوا كالذين آذوا موسى تاسو د هغه يهودو لپاره ما تاسو ترکو امان نه پلوي چې هغه تکلیف ورکړي حضرت موسى هغه په شان مکی کې په دې نمبر او دلیل الله هغه زیات دردی په دې چې د هغه د تعلیماتو او د هغه د خبرو احکامو مخالفت او په یو عالم کې د ادب فکر دی چې د معاشره کې ویني چې د احکام خون کیږي باید چې د ادب محسوس کی خو د ادب محسوس کول معنا دا نه ده چې ستر سپورې شروع کړي پرونو چې بیگا نو ورته پرونو په چا ته دا معنا دی چې دا نه خیر ورته نو ما بیا اوس موږ له خسارا کې وځي صحیح نو بعد د دې احرام چې زموږ په وس وی نو چې نو نه اور ورکو مثلا دې ته برشتل نبیا به دې سره الحمدلله دې ورکی او دې کرن بیا کب نه وو ما اصلي کبرستي پوره نشته نو ما په دوه ورځې د پولیس صاحبانو ته شي تاسو سم نه کار کړی دا ما په کوستا سره پرتی چې یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله تعالى فرمایو ایمان والو دا کسان پشان کے گئے چاچ موسا تدیر منتر کار چرو دماغی تکلیف موسا رکھتا ہے موبائل ہے آتے سنو آتے رو آسوابا آتے خیر منبع صحیح پھر آن سے بلو فورد کمانڈو بولارو ایف سی بولارو مجیشی بولا تو غرارو حضرت موسیٰ بلا روان حضرت حارون بور پسیر دو پر دو سار وقتی بلا روان پسیر سار وقتی بلا روان پسیر اصل کو پروٹوکول کی چه وقت بعد یا چه راشن کوئیت روم کی بکی دی یا داغی نبار تلائی بولا کی دی یا دوتا بسیران راشی نبیہ بلی عبد النبوزی نبیہ بملاقاتو کی نبیہ بمحفوظ محدد بھی دی وقت نبی وقت پوری یاد رکھنا موسیٰ علیہ السلام و سلام دے فرعون دے دی پروٹوکول نہ بالاو ذکر چی اگر سنگا اورا سی دو نا کمان دو دو سی چی اگر بابا بیا رہے اور نات کو آسرا دا سی دیکھ منی کریم کا بنا دا سی دیکھ منی کریم صحیح صحیح اور قرآن کریم فرمائی و ارقا مساو فا اضعائیا صلوبان مبین اللہ تعالیٰ Yeah, I don't know. چلے چمچمان سے پر رہا ہوں کہ اللہ حرف تشبیح کے ایک آدمی آج جانتے ہیں سرعاتی حرک حرکی لو دیتا سے ہو سو کہ اگتران ہو اگر چمچمان ہو جو تبریرے مارو جو کہ دینا سے کہ پر رہا ہوں مرتیز کو نہیں صحیح مارے جیدہ مفصلی بری کام نا تخیات بنا نیکام سا کیا سو نا لا لا لا فرمائی وارا مصاہو فائرائی یسو بار مبین فیل فور مگا وَأَمَّا عمر حضور الله فرمائے شیطتو باللسین بانی ابی بکر و عمر بے زمان آباد داد و کسان جمع تو سی اشارت رب تصابت کے دب اکر امی بھائی بھائی بات نہیں کرے یہ کی بات نہیں کرے اختلو باللسین بانی بے زمان آباد افتتاو گئی بے دو کسان و سی جمع مسیح کی او تشریف ابی بکر و عمر ابو بکر و عمر جس کو سی اور نبی علیہ السلام کا سلام جدی و سورا عام عام صاحب ہو گئی جو سورا خاص سوا ابو بکر و عمر کو سوکو بس بے بدل گئی چیدا اولیاء کے اتنے امراض تھا نوزدی دپارا قانون نو نا بنا فید جملہ قانون نو فید جملہ قانون نو ماؤس باس کا خیبہ آمیا ہو کتاب کا تفسیر کی مرمی سبتنی کلی سلی داوس میں خاص علماء ہوتا اور طلباء ہوتا عربی کی کتاب نے کہ ضرورت البشیر التحبیرات فی التعبیرات آپ کے صور میں بتایا گیا التحبیرات فی التعبیرات ورب کے صور میں بتایا فی التعبیرات ورب کے صور میں فی التعبیرات التحبیرات فی التعبیرات ورب کے صور میں اللہ تعالیٰ نے محمولیت کے طور پر تقول یہ سکتا محمولیت ما ملکر تے مہدری شیئی نہیں ضروری نہ کہا ضروری کہ شہرت کا دیت سر پیدا ہے ضروری نہ کہا کہ مقبولیت کا دیت سر پیدا ہے کہ اللہ ورکتا ہے تو فارسی و شاعر میں کہ دان حقرا قابلیت شر جنیست بلکہ شر بے قابلیت دان اوست دان اللہ دا ورکتا ہے قابلیت شر جنیست بلکہ قابلیت دا پارا اللہ ورکتا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نظرت آئی جاتی ہے کہ اگلا دور کو رشی تو سڑے محبوب کی قابلیت کو درست ہوئے جائے سڑے محبوب نماز جب مہدری مرحالی کی یو شہرت کے یو مقبولیت کے یو محبوبیت کے میں تو شہرت جا تو میرا ہوئے میں تک پتا کہا مولوی صاحب خان کے لئے دنے کی مجھے دا تسکیر وہ نہیں فرمی کرا کرا دسے شہر نما و خیر کائنات و تصویر و خدای و سفر کنی دیو سفر کنی دیو سفر کنی دیو سمای و خیر سمای و خیر نمائی دا تصویر البتا مائی دا تو حام و ملک لگ امان مانا سستحیر کنی راڑی و خیر اللہ بیلو خیر سکتی صحیح مائی تو کم تصویر یادی تصحیر یادی تصخیر یادی وی تصویر دی نما و خیر دا تو دا چاہ جانی گی چی ما فرد تصویر ہوئی بار وی تو چتری آواز میں سب مٹروے کے بچے ہو سکتے ہیں صحیح کے مٹروے کے بعد اثر کا باندې او دا سړی به نو کیسوي دا خبره کړه چې زمانه کې نو احمد دې اته زمانه ملاقات تر امام ملاقات راشي فاروق یزور احمد بن تزود بن الفضائل بن الفارق انصاری فبفصلی کدا کنه ربانی زمانه ملاقات تر راشي او کله چې په پر کې دا راځي او راځي دا یو دا یو دا یو نو ما ته څو کوي چې په هغه راشي نظام سره دې ربانی کړي دا هغه دوی څو چې ته چې خبر صحیح دې دوی څه کوي بیا موږ دا ځکه خلک په مالیا ته کوم ردو دي چې چا سره وخت نشته نو مترمو هر څه ته تاسو ته ورکړي چې تاسو سره هم کی اهم زو ورځم دا ورته وایي وایي چې بل څه ته امر دی او وایي چې تاسو راځو ویل دارو ته پوز نه کوي پیدا دا وایي اهم تر موږ دې وایي دارو ته چې څنګه کوي زو هم او قلب نو ری ال تسو مې ګیری دې پټ کړو مليان او طالبان وینوستو مایی دابنو رو ریدنو وینوستو مایی پاکی بلکونا چطو مکراز راندی ویرین علاوه وات ایس نین علاوه سوکتو مصورتان بات آوه تا نوانی روی روی روی رو نو صحیح ویو رو وات کی باس تا کوئی بھی جنی سکتا مایی آئی رو رو وات کی باس تا پتا نیشتا تا پتا سوکتو سجوان بلا در مدودری ولی مایی خبر برای کرو مایی ماور کروی تمہارا سکوئی سی بیا جاتا سایر سرابا دا باندې تر ټولو مدرسې متعلق ما باندې ویلې دي نو مې په دې مدرسې متعلق را ته وایي چې باندې څنګه ورسې ما دې بیا ته ځای ته کېږي چې کوم ځای ته ځو نه جوړې دا په دې ډول فرني او دې مزه کې ما دا په تاسو سره مزه په ما فکر کې د دې جواب کوم یو ورسره سره مزه نازل الله تعالی فرمایا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى على خلق بشار وكيف جتام موسى عليه الصلاة والسلام زين أزية من ورد بكي موسى عليه الصلاة والسلام زور أبو تبتل قرآن الكريم فرمى وإذا قال لك وإذا قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد قال من أني رسول الله إليكم موسى علیہ الصلات والسلام پر قوم سوئے چو زما قوم عالم تو زوننی تاسو مولا ماروئے ایزا و تکلیف را کوئے ذہنی ٹارچر را کوئے حالانکہ تاسو تا پتر چا زنی موتاس تیرا لے گا ان زمانے سلط نے انکار نہ کوئے یہود موسیٰ علیہ السلام میں سلط نہ انکار سر دے بے وقت دی ماوی تا ماوی قیامت پر بارو چا ساق علیہ السلام والسلام پر دیر اولاد والی دیر آزور دے نازیزان قرآن کریم فرمائی فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبهم چکل دوی کاغش کاغش کوگ آغا چاہتا ہوئی چی خبر نکل رہی انفعال دی میں دار فلما زاغ عناد بستی عناد بستی فلما زاغوا زاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یاد القوم الفاسقین او سوچتا سے کوکشی چې دا قبول ماده ختم شي غنا دي زدي مفادش دا ټول په بیان سره دی غنا دي زدي مفادش فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم وصلى الله تعالی دلالتا او فاسق تعریف او ډیفینی چې دا خلق والله لا یاد القوم الفاسقين فاسق چې سو پر فسق تبای بای نه دی ویل چې په مخالفه تر هغه پورې خدای هدایت نه ورکړي ځکه دا کې ناوت نه ځکه کې کینابت او ما تاسو ته ویلو چې هدایت دا په کینابت کینابت پیدا شي الله هدایت ورکی که هدایت باندې ټینګ پاتې شي الله استقامت ورکی لکه څنګه چې ضلالت دا په جهالت باندې مبني وي یعنی که سړی جاهل وي نو دې سوال او گمراه شي چې جهالت باندې ټینګ پاتې نو سوال او گمراه شي چې ضلالت باندې ټینګ پاتې شي وای پر مطلب یې سره ختم د جباریت تفسیر کې موږ اوس په کډاله کې ختم د جباریت ختم الله تعالی یعنی دا سړی ابتدا ان جاهل د جال په اسان باندې زوال شو د زوالانه سر دومره ټینګ پاتې شي الله نو ما تاسو ته مثال درک ما دا ختم د جباریت دا د الله طرف نه یو ګونه سزا ده د عمل یو ګونه سزا ده بلکې کافي سزا ده د عمل دا داسې لکه دا د جمعه دروازې ما فوتن بندې او چې کومه ذمہ دار دی یو سړی ناست دی او ناست دی او ناست دی او غریب ورته انتظار کوي تبدیل نور زور نه نور یو سور ته پاتې وي خو نمرې بیا کیږي آخر دا هم سال اسپې مولو راشي په صحیح اراده باندې دی اوس جمعه کې ناشته پکې به ګلې ګلو سپې کړو دی جمعه باندې ناشنا کوي دا نه ماقام چې دوی ته بیان کوم ماقام منځنه باد دا رکلی خلک پر راشي باد هم کښې خلک ډیر وي نو دوه شپې د میلمنو نه چوکان نګه داسې ذلیل کړو دا غمل منو په نظر کې اره کې دا کار په خو خاطر دی وته نو داسې ذلیل کړو تر وروته وي من راځي خو خو ځان نه راو نه او په واري یو څه په شلو په خرڅ کې په دې شو په زګه او نه وو یو ګیب کاي بس یو دې په دې شو په کاي نو ما یو خدای دې به خو باندې کما دې ویلې نو ما نو اوسم چې سوي را سره کار کول او خو نه غړې عمر کړې وي چې په دې شو په خرڅ نه دا 300 واره خو مونږه مزه یې نو مرسو نو درمو نو ناز به کوس تاس خدمت جلا تعالى فرمائے و استعلم موسی لقومه يخلو بزر بیا جہالت و جہالت بانے بناش زلالت زلالت بانے سڑے کی پادشی لدی عنادشی ندرے مدرجہ فتن جباریت نو مثال ما تاس لدر کو جو زہ سڑی ساس پہ مولا راش نہ اور تے بس تناس نہ قدر والی رب کے باغ میں لاگ بعد ختم جباری نو خدای دې ته دې دې پیغمبران په واسطه چې د سړی زامن شي د سړی زامن شي او چې دې مصری تو سره کله پاتې شي نو الله دربار باندې هم تاسو پاتې دې ناظرانو عزم کو ستاسو خدمت کې چې الله فرمایي لا تکونو کلذین آدم موسی روح علماء دې چې جمع سوري کو د دې علماء په توثیق باندې زما په خیال جمع حقيقي جمهور مذهب باندې بلا سفر بلا وحلا بلا مطر او دې په توثیق کې هغه موږ امامان دي صحیح عزیزان ان شاء الله خبر را وندو الله تعالی فرمایا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی فبرأ الله مما قالوا الله تعالی نے تبریا او تسکیہ وکړه دا هغه خبرو ادا هغه اتهامات نه چې د موسی علیہ السلام باندې لګول وکانا عند الله وجیہ دې دا الله نظر کې ډیر مخاوز تو کیسو یو څه ته مخ چې کار کیږي چې دې لږ څه مخ کار وشي موږ څه مخاوز څو ورته مخاوز مخاور خو ما ورته مې دا مخاوریس خدای مخاور خو ما لفظ مشترک دی هغه چاته مو کې دانې انې دې ته پیو دي هغه ته مو دا مخاور وکانا عند الله وجيها دې دا الله په نس دې مخاور هو ورسې الله فرمایا ايها الذين امنوا او ایمان والا اتقوا الله الله نو يريد وقولوا قولا سديدا صادق خبر او خبر مطلب مفصلین دې څه تفصیل شي په قول سدي دې څه صادق نو ما پرګرته مې نه صادق دي محدد پر وسيله کوه خلک دغه یو بل نه راځي هغه چې دې زيد ور ور صحیح پرې دې دې دا خاموش پات شي چې نو څه ویني دي اګه چې خبر نشي نه ته دې ته وې یو څه ور ور از ضرر ور شي ته ضرر نه خاص د ضرر نشي د امي د دغه د بارا زره اخف سيني سره د بارا د زره عام د دغه د بارا زره خاص سيني سره د بارا ما قواعد فقهيه د تاسو نه قواعد نه لري شي نازيدا الله تعالی فرمایا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا استاد سو سر مسد ته دي اګه اګه بشرط دي وای فرض وکړ په کار کار د اسکر کې په فکر کې په وقفه کې په دې مولا کړی صحیح دی هغه کله مونږ پرې وروړی دی صحیح مونږ دا نه سره تاسو ته په دې باندې خبر ورکړم صحیح خو بیا د وې په د مشارکې په وجه په دې نه هغه وې چې تعالی په دې په خبره کولو کې یار نه شي زما اوس کا او فاس هغه په سم سره په دې فرمانه دا هغه سره راغله هغه څه په سره زما اوس کا ما دا په منته په فرصت په وې راځي په وخت سره راځي راځي په وخت سره هغه په اساس مواقف ضرورت روانو دی مائی کی طبیعت کا ډېر ډول تاسو نمای څنګه وی تاسو د ورو خو وی ما به تاسو تاسو دی یې تا چې رسوا وی اوس چې څه ډول بشای و تاسو د دې په کوم ځای سره یو ځکه چې یو کومې په نړۍ کې نام دی نو دا مو نو د وېفا په اړه مجبورې ده هغه یو څه اوس ما د څه په شو په کې څه چې سره راځي څو ورو ورو ځای ځای ما دا یو څه کړو دای په طرف ته ټول وو چې کله مو دا په کوم مترو کې نه نو په ځای په ما نه لګي چې څه کوشش چې څه شي دا به تاسو په خدا ته په کوم کار مو سره تعلق پیدا کړی او کتاب سره ما په دې باندې سره کېږي دغه تاسو ته ما د درس ګل هغه قسم کړی چې صرف د تدریس او د حساب او کتاب په لوري بل کتاب د قسم کړی په تاسو کې په کتاب قسم کړی چې سب دا په سفر کې راځم بل هغه کتاب ګورم ځان ته کتاب په لور وړې چې سب په دې نه راځي نو فورن سبا کو فورن سبا کو او قسم چې دا ځان ته پیدا شه نو ما تاسو ته وایم ما یې سبا کله کله داسې شو چې د مونږه په لاره کې په دې باندې سین نو اورېدل چې ما په هغه باندې باندې په دې سی سبت کو نوې د شپې به نبی علیه السلام خو یو کته نه په دې توصیف کې سره توصیف په نو ما په دې کې په والا دی چې په سې مو بالا الله دې نماز نو زه په خپل په یو راوي کې په کوم چې دا کوم عبد الکریم حتى سنا عبد الکریم چې دا کوم عبد الکریم د شپې په خوب کې یو دوه غره غاسه د خپل کلی کلی ځای ته چې یو سړی د خپل نه شاته لري او ما ته ورته نه کوي انسان او عبد الکریم ورته ځار وکاله د انسان عبد الکریم ورته ځار صدا د کریم ورته ځار نو مو ته ورو په خپل دا روسیا باندې دا دومره ګند او ملوث کلوارا کما څنګه الله دا احسان کوي مخالف او مقبول دی او دا الله نو دا مرو حزم کوله تاسو په خپل کې کدا تاسو خو ځان کې راغ قسم ده خدای خبره کوي و دا په تمرو امام احمد بن حنبل په خدای خو کې کته امام حنیفه او خو کې کته ساتي خبر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چل یا مې امام وې بار خو کې کته وې ما دې سبیا مې ولې یو یو اوس بل کوم بل یا مې امام یو کا په سلام کار مې بیا خو دا د امام داسې وځي فرا چې تمر عالی سند دنیا کې ټول مشته نه په دې کې خدای نه راځي نه په دې کې امام ځان راځي وې پس نن دل می بیا وګرځو نه ما ورته چې یا رب دې من ما جا هو ور ما جا موږ دا ور په دنیا مو خوش اخر په دنیا خوش دنیا مو خوش حضرت شاہ سے رحمۃ اللہ علیہ فرمائی جس کا تمدو و اتفاق و احترام و مور و مور اتفاق مانا زند پر رفع پیدا ہے یعنی ستر بکے چی جون پر برابر شی ستر بکے چی جون پر برابر شی سبولیات در مور در تمہیں نوش اس دا ستر بکے یا دیکھنڈ در حسن کر رہی اخوار کو ضرور تو تبکوری نیو اتفاق و اقترار ستری بگی که دا اللہ پر برسی ارتفاع سر بلی دا دنیا بارشی اقترار سر بلی اخر دنیا بارشی یہ وجہ جامعہ و جواب یو آیت ہے یو پہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ فرمائی وہی رحمی یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النار پتی حاجان کے پاس یا چی او اللہ مائنی دنیا کی خراکی اما پر اب تقوی کریں گے میں تو تقوی کی نسوالو کی چی او اللہ مائنی دنیا کی خراکی میں تقوی کا آپ کو مراد سنیے دن بات سے تقوی کا آپ کو مراد دی اور قرآن پر شاہ صدر کی میں شاہ صدر کی نتا دعاو گی مدر رو بٹائی کے مراد دا تقوی پر تان بار لگتا نہیں کبھی وہ اللہ ضرور کو موکو چی او امین امین یکوڑ اما اس بات کچھ کوئے تو میں مگرائے کرائے کرائے ومن او زوم زوم معلوم کړ زی زوم دې پر دې مې دې پر پر دې خپل پر پر چې دې دې نو محترم ورو نو پاتې د دې وجه په کټ مو سره مو دې سرمانه په نړۍ ته راغلی زه چې زما شه په ورما سره تر دې کې وایې اځه تر تر دې دې دې ما ورو ورو شه سره رحمت الله علیه الله علیه قرآن نه دا په دې کې ټکی د حضرت محمد رحمت الله علیه پر نشه ورته ورته ورته وهو دا زمير مفرد باي و هو او شان دا محرم عليه مخراج و هو زمير شان او شان دا محرم عليه جیسے کچھ خبر ہو تو اپنے دایو خبر رکھے لانا ابلا خبر چاله پنا ورته موږ مور کوي کرے وړه عالمو په واټو کې بغیر کې چې موږ په دې اوس څه سره هغه مشر باچا سره په تاسو باندې تر پاکستان باچا باندې څه څه کې نه سره حکیمو نو په دې باندې اوسه دې وی نو سره دې باندې چې دا یې رمړه کا څنګه سي اترا مو کا اوی دوا باچا سره په دې کارو چې بیس مازه کاته مثال دا سلیت د پیری کوي او ټول اثر وکړي نو زب دې سره دا معمول شغل ده اوس بیا دا څنګه دی چې دا تعالی باندې کوي چې الله تعالی به نور ورکړي نو دا دې ویل تر دې وي بیسلام انسان او د انسان د وای کولا چې دا خلک چې معاملې وي ورګا ورګې د ستاپند ګان دې د سوله شو خو دې او په خپل مدرسے درس نہ علی خان پر سوچتا سادر رات کو نہیں یہ سوچتا پڑھ کے رات میں فورتورو چلے کدن حج رسولی منرسنی مانی تقبیل بگننا جائے دی اسکلا بگننا جائے دی ویتا اولی کری تنبا ویتای پاسی پاسا ہیتا ویتا مائتا زلی سے دیتا ہے مانی تا سن مسلمان نراتا تنبا سے راگی اللہ تعالیٰ نے سپاسا دا اس نزان زمان قابل اپنے ساتھ کنزے اور دیر اور اسیہ اور دیر پنیادار پہ عمل مسلمانے میں بلکی اوپر اسو مولی صاحبان وہ قال سے ہم نے جب تبیر نظر نہیں ملے مگر تبیر کمزور ہے بلے اور بلی اتفاق زمانہ کرا فرد رکھا ایک بشیر فرد رانا کرا دی دیر چیز نمائی دوارا تو کوئی چیز اللہ توفیر نبی بلی جنہ اللہ پر سکتا ہم نے مائدار دیر فتر کہ اللہ تعالیٰ نمائی زید توفیر لگی اور اللہ عمال اللہ سے توفیر اکر اس کا برائی اس ضرور قدول نبی جی بھی کئی اور انہوں کی خیر نو بس ما په دې ته چې په ساده ډول څنګه یو مېمانو سره ویل ورته نشته نو به دې دې ولې دې کنه هغه څه ته مې په کومې وی اپس ما چې دې عبادت کې د جنت په تام له کې ډیر لري په لاره کور ورته اما دا لري نو ما دې کې دې مې په یو څه کې باندې یو مې کې په کور کې باندې کور راځي کور راځي ورته په کومه په تاله کې پنجاب سے لوگ سارے بات چل رہے ہیں میں بتا دوں کہ کلپ کے چاروں طرف تو کوئی کلپ کوئی سیدھی پھر تھا نا تو بڑا کو اس کو دس کا بھی بازار تیز ہے وہ چن کا دکان کا ناس نا تو بڑا کو رکھ دیا گیا ہے یہ وہ دکان میں بھی بیٹھ لیتے ہیں میں ماں سوچ رہی ہوں کہ مارو کے چیک والے کو تو وہ وہ مار کے پتا سے تلے تلے کر یہ دکان کی اس حساب سے پر دکان کی پیر اس کو توڑ دا نو بیٹا سے تلے تلے کہ سال بعد سے دوبارہ سے یہ تو یہ دکان کی پیدا ہے نو یہ سما ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم پر طریقوں بانے والا وانے بیاوی آدم کاؤ گستر چدا انسانان ذات تا نزدی کی اس لوئے سڑی تا نزدی کی دو لارا صدق دنیا کی ام مگورو کم لوئے سڑے بھی او سو گواری دو اصرا نزدی شم مداغی دا پارا ہم مختلف طریقی اخپلائی اللہ تعالیٰ دمرا محروبان ذات دے چیزان تا نزدی کولو دا پارا دا طریقی مونتا پخبلا خولی دی چکه ما سره نزدی کې در غوړ نه دا لار پلګا او د دې د خبرو لپاره الله تعالی بیا عليه الصلوات و تسلیمات پیغمبران او رسولان راولېل د دې پیغمبرانو کار داو لکه سلمان جمعه کې بیان وکړ چې د دې شکل د انسانانو نه د صفت او د معنویت انسانان جوړو وکړ ان پیغمبر دې لپاره نور علي عليه الصلاه والسلام چې تاسو صرف دا وخت کې موږ بسنګ کې یا ورته بسنګ نه سي بلکې دا پیغمبر دا خود چې تبه انسان څنګه جوړيږي زر کله انسان کې د پیغمبر د تعلیمات پیش نظر انسانيت را نشي حیوانات په یو بل حمله کې یو بل غصي او مړی وو او د حیوانیت بنیاد باندې مړی و انسان چې کله په حیوانیت باندې شروع شي د تو سره خود عقل ذریعہ شتا دی بیا د توای داسې سامان جوړ کی چې په یو 15 منټه کې پوره دنیا تباہ کولی شي الله تعالی په څه چې دا انسانان شي کې نه دا په درنده نه زیات خطرناک خلق دی پیغمبر علیه الصلاۃ والتسلیم دې لپاره راولې کړ او پیغمبر د زمانه دې ټول دنیا بهترین انسان وي او بیا نبی علیه الصلاه والسلام دا ټول انسانانو حضرت آدم راواله قیامت پورې سورج راځي او دا ټول کې بهترین انسان او د انسانیت مرکز دی د انسانیت د پاره د حیثیت داسې دی لکه د تربیلی بجلیګر اګه بجلی پیدا کیږي هرته نبی عزی ګریټ سټیشن ته او د ګډ سیشن نه بیا راځي ستا ترانسفارمر ته او د ترانسفارمر نه راځي ستا میټر ته او د میټر نه بیا تقسیمي کې دی په کو ته دی په بلبونو ته دی راډونو ته یا کوم شی چې په هم چلے دا نبی علیه الصلاه والسلام دا انسانیت بجلی ګر دی او د کوم انسانیت چې د ټول دنیا ته پورېږي چې چا ور سره ځان کنیکټ کړو خپل تارې ور سره ولګو نو چې څومره دې پاره د پرتی استفاده کول شي او چې څومره انسان دې جوړې در پاره دې پر جوړې دې شي او کچار دې ځان کټ کړ نو په ظاهر شکل کې بده انسان کار خدا له خرج وي دې په ظاهر شکل کې دې انسان کار خدا وایې دې انا کې دا بوجا پرشته کې نبی عليه الصلاه والسلام تر کې ده او علما کرام او مورخین وایي چې دې د شکل صورت په اعتبار باندې ډېر ښه سړی وو نمال په اعتبار باندې د وکیل ټول نمالدار سره یو د قدرت او قوت او اختیار په اعتبار د دومره با اختیار سره یو چې د خطه کې به یو فیصله وکړه نو چې د هغه متعلق هیڅ قوت نه جوړ شو چې دا خبر ازو نه منم بس وېدا فیصله چا کړی وېدا عبد ابن هشام فاین ورډ بس دا اخیری خبره ده ایمان خو پیلو نکې کې چرتا نو سیو طرف ته خو دنیوي حیثیت داو شکل و صورت خیستا ذکر خوب دغدری اسی نو تخلق گوری یا شکر تا گوری یا قدرت و قوت تا و خیار تا گوری یا بیمار تا گوری او دغدری و آدم سر برکور ارداز کی موجود ہو و جکل نبی علیہ السلام سر رشتر پیدا کر خود دشمنی ور سر شور اٹھلا اللہ تعالی و دغو بخلق و مطالق ہوئی چه اولائی که کن انعام بل هم اصل و اولائی که هم غافلون دا ابو جان اور د پشان خلق دا زناور دی بلکې دا زناور نه هم ډیر ورته خلق دی د مقصد د خبر دا چې پیغمبران راغلي دې د پاره چې د انسانانو نه انسانان جوړ کی او انسان چې انسان شي دا پته لګي چې دې کامل شه دې کامیاب شه او که دې انسان نشي زناور کې برابر په دوه قوم ګرځي شادو د پنتر چې ورته موږ وایو دا چې وړه په دوه خو باندې ګرځي لنګور په دوه خو باندې ګرځي او اوس په دوه خو ګرځېدل دا خو انسانیت نه چرګان ټول په دوه وګرځي صحیح او نه دا انسانیت نه د پورې سر دی خر پورې هم سر شته او نه دا انسانیت نه د سترګې دي خر سترګې خو دغه ډېرې غټې دي او نه دا انسانیت نه د سر غوږونه لګېدلې دي تاسو خر غوږونه نه دي کتلي واړه واړه غوږونه یې ورسره نه دا انسانیت نه د سر خپې دي دا په خو سره ډېرې دنګې دنګې دي کولی دي بلډینګ وګړو بجلی او جتوالې نو پته ولګېده چې انسانیت یو معنویت دی د انسان د ظاهري شکل سره تعلق نشته دغه تعلق د انسان باطن سره دی لکه ما جمعه کې د سلیمان ابن نرالې عامش ته مصطفى یادې یعنی اوس پورې سوال د سوګار تیر شو مونږ اوس هم دا به نوم واخلو نو فورا نو په جبر راشي رحمت الله علیه او د شکل په اعتبار ما تاسو ته وایم چې بظاهر شکل هیڅ شکل نه او احترام داو چې په لار به تیرې دنه بادشاہ وو ناس نه پاتې کېږي د امام عامش روان دی رحمت الله علیه او د حدیث کتاب جو ګورای نو بهر سره ورو په څه صفه والے د حدیث په سند کې چې حدیث نقل کیږي نو راغو به قال حدثنا سليمان بن مهران العمش چې دا حدیث نو ده امام سليمان ابن مهران العمش ذکر کړی دی نو بار پر دې عرض وکړو تاسو خدمت موږ یا خدا واړو چې خدای شکل خسته راکړي خبره یا بیا دا واړو چې قدرت اختیار راته ملا شي دي د بار هر روانه روا کړو یا بیا دا واړو چې پیسې ډیره پیدا کړو موږ وایو چې د دې سره انسانیت راځي انا کې دې سره انسانیت نه راځي بابا برحمان وایي چې ادمیه سب دولت نه ده رحمانه بت کو جوړ شي د سرو زرو انسان نه نه رسول در یو بت جوړ کی وګي وي سترګې وي پوزه وي بیا دا بت وي روپیو کی تا انسان دے سکر قیمت دیر زیاد دے پیسے پی دیر زیاد کی گی نعات میں کوستا اس قربت کی چا اللہ پیغمبران راو لے کر آلے مسلوات و تسلیمات او کم پیغام چندی تور کڑو و دا پیغام دو ٹول ننم بے ایمان بدے پیغمبر بخبر راڑا سکر جب پیو خبر اکا تخبر مطمئن نے نبل چا تا بلاغی دعوت سے دوار کے نم بے بخبر مطمئن کی گی لیکن دعوت ورکے اگر با اثر لگی یا در دعوت دا پار با تو هر قربانه تا تیار لگه ستا پا دیشه بانه اتمینان یا فقطو کی در چپای خود دی خبر با اصدا زلو کو بس کری نجی پا تو ما قبل را پڑی زلو بوز کی اگر پار پڑی دی پا تیار اس در سب کو بے زلو کا زلو پا دی کو بس کری دی چی در غرم روڑا کر اور گدا صحیح دی جوار سفلو کم جغاندر سر پڑی مخل لگی اس پا دی زلو کا دے محمد کا کرنے میں نہیں بس کلی بھی نہ دے دے سپے پتولا تیارا کے نو اثر دے لڑم پہ کری نہ دے مار پہ کری نہ دے پیشو پہ کری نہ پیشے پہ کری نو اثر دے برشے دے حملے کو رو پہ کری نہ زارت نہ دے گرمائے نہ دے بے خوابائے دے دے سپے لکی ایک کو بخور گئی سکے دے پہ دے پانا زڑو بس کلی بھی چھے گدا پسل بہتری نوشی او غنم میٹک شی نو روڑا ایڈا پاگلے کی نو بنیادی خبرہ آپ ربان کو خبرہ بانے دغه وبس کړي دنا الله فرمای امن رسول د پیغمبر دغه په خبره وبس کړي یعنی په دې مطمئن دي ایمان او عقیدې راوړل دي الله تعالی پر ته فرمای فآمنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون فآغه پیغمبر ایمان راوړل دي چې دا په خدای ایمان دي د خدای په کلماتو ایمان دي اوس په اوله کې دا چړم باندې مسلمان په هر امت کې دا پیغمبر محمد رسول الله د امت د ټول لړم باندې مسلمانو حضرت موسی په خپل وخت کې د امت د ټول لړم باندې مسلمانو حضرت عیسی په خپل وخت کې د ټول لړم باندې مسلمانو حضرت ابراهیم په خپل زمانه کې د ټول لړم باندې مسلمانو بیا دغه نه بعد خلق د دعوت ورکو نو امن الرسول بما انزل الیه چې پیغمبر ته کوم شی الله طرف راغله دی باری باری ایمان راوڑے او ان سے اللہ فرمائے کہ وہ مومنوں مومنانوں کو دی عقیدہ لگے گا لیکن خود مومن شبہ دی عقیدہ لگے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اور ان سے اللہ فرمائے کہ کل آمن باللہ دیکھی ہر یوکس اللہ ایمان ساتھ لے دے ہر یوکس فرشتو ایمان ساتھ لے دے ہر یوکس و کتابون ایمان ساتھ لے دے و رسولان ایمان ساتھ لے دے لا نفرق بین احد من رسولین او چونکہ دې ټول پیغمبرانو خبره یو ده. د دې په خبره کې سفره او اختلاف نشته. آدم علیه السلام دنیا ته وی چې خدای ایک یو دی. نوح علیه السلام دنیا ته وی چې الله ایک یو دی. موسی علیه السلام الله ته وی چې خدای ایک یو دی. عیسی علیه السلام دنیا ته وی چې خدای ایک یو دی. الله تعالی فرمایي چې دغه پیغمبرانو یو خبره دې خو تصور نشي کېدی چې دا محمد رسول الله چې ویلي چې خدای ایک یو دی نو دا خو منم. او دا موسی علیه السلام چې وایي دا نه منم. یا موسی علیه السلام چې ویلي چې الله یو دی دا منم. او عیسی علیه السلام چې وایي چې الله یو دی دا نه منم. الله فرمایي چې دوی ټولو دا اقرار کو لا نفرق بین احد من رسولین. ورته کله کله دې مختلفو ادارو ته لکچر نه لاړ شي نه یې تذکر وکړو وا موږ ښه خلک دا زموږ په شان ډېر ښه خلک نه یې. غزالي صاحب ته وا موږ ښه خلک یو تاسو زموږ په شان ډېر ښه خلک نه یې. که تاسو هم زموږ په شان ښه خلک یې زموږ استاد جن به ختم شي. نو بیا ورته ذکر وکړو وګوره عیسی علیه السلام څوک دی. نو دوی وایي دی دی پرافیټ افغان او د پرافیټ ګاډ دا الله پیغمبر دی. نموتے مونږه مونږه وای چې دا د الله پیغمبر دی. اوس مسله بیا ستاسو طرف ده. ته وای عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او چې خبره محمد رسول الله تعالی شي ته برکت ورکړي. نو چې برکت ورکړي هغه ته په عیسی علیه السلام برکت ورکړي. مونږه محمد رسول الله د الله پیغمبر دی او د عیسی علیه السلام هم د الله پیغمبر دی. او تاسو وای عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی بس یا سی پراکل او خپل باندې نمو ورته مې په تاسو باندې خبره مون سره ومه نه جنبره بیا څه خبر شي. نو الله فرمایي لا رفقه کو بين احد من رسولي انت شي هغه ته په نظر چې کرو کو مې ته ګور نو مون کو سنیا لري اسا سي باب کوم ته دوی ما وي حضرت علي ما بين ما وي حضرت حسين ما بين امام وي امام زين العابدين نمو ورته مې کو از دا بیدین خود دمات محمق ناس دی. نما ورده مرکو بورا که مونگا سنیانو کی دا حالی ناما و خفل و بچو با لکنو زرگونو لکنو خلق کی دی. دا حسین ناما و زرگونو لکنو خلق کی دی. دا زنو لابیدین ناما و زرگونو لکنو خلق کی دی. خو ما اتما تا پشیگانو یه دست کو خیا که تاس طالبان دا ابو بکر دی نمو دی. یا هم پید غمبر او رسلان دی نمو دی. نما پتاولا گیا که فتنگر مون بی نیو څه سات پر دراوه. تاسو به وګورئ چې ما کومه ګټه زما په تاسو د جګړې ختم شي او ما کوم ګټه زما په تاسو د جګړې ختم شي. نو څه خو لګیا یم د علي هم کېدم زه لګیا یم د امام باقر هم کېدم زه لګیا یم د حسن او د حسین هم کېدم. تاسو کومه خبره ورته خبره دا خبرې نه ځان نه ختمي خصوصا کې ختمه یې نه او دا غیر د دارا او کله کنه ختمي چې نشه پکې باندې دی ویډیو ولا چې هغه کې ډاله جوړه ده جب کہ پیسے کو دے خبر باندې جوړی دي فرقه ملک ټول دې بنیاد باندې جوړی دي چې زما به اختیار پیدا شي دا نو مې نه لګي دا اوس پیسې به نه وشي هر یو مناسب غریب لګي یک ځان سره ډېر باندې جوړی دی چې زه کسان باندې چا پیر ناش دي زما هم صحیح حیثیت دی ورشي اور کدی ځان فارغ کا الله کا د ډډل باندې تصور دا ورک کا دا ور ختم کا کوم کسان ته تار چا پیر هم کینی هغه ته ورګریا دغه وسره د الله الله ان حزب الله هم المفلحون د الله ډرا دا ټول نه کامیاب ډرا او کوم ځای چې یو سره ځان تر د دعوت شروع کی یا د آزاد ای چې کوم ډرا جوړ شي دا د ایمان د خزانه ده دا د اسلام د خزانه ده دا د دین د خزانه ده دا د محمد رسول الله تعالی د خزانه ده. ابو بکر صبر له سره رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړ. اور نبی علیہ الصلات والسلام دا وحی پیرا او بیا وکړه جبرئیل ورته ځان ښکارا کړ دی اورس په لکا کا دې ته وې چې په کور کې چې باندې ډیر پیدا کېند پاتې کېند یاره دې له کور د حضرت امه حانی رضی الله تعالی عنها بلکې حضور چې معراج دتا او شپه هم تر کو د تر د تر د نور کور کې وا حرم سره دې دې دې کور په حضور اسلام جو بیت الله رحمت الله تعالی بلالو امه ورته حضور غالي او د نسلو په اړه د اسلام اسلام باندې شو دی پای نه یو ستر په دا د لیډر مهربانه او حضور اسلام ډیر احترام کو نمبر احترام او له کوم ځمکه موظمه کې دا حضور دو دشمنان اگر دی سخرگانه وانه بود او حضور علیه صلات و سلام نبل که حضرت علی رضی اللہ تعالی عنا اگر اگر طلب که بود که دا زمان دا خور لیورونو خودی که مونگ حملیه بکوری زمان خور دی پرور وادوا خودی لگیا مونگ سر جنگونم کور زمان خور دی پر که ناس دوا خودی لگیا و محمد رسول اللہ خلاف سالوشونم کور لحظا در دیلی زیرت دارانو ورمن نکر دور کور دا چه دوی کم دایی که اوس اللہ و برد و وقتی علا لکر صحیح ندو مو تختی در از دو محانه کرا او چه دو محانه کرا و تختی در ناقی دروازه بنی کرا یعنی دایی کور که مخفوظ کرد او در دیلی دروازه که دیلی بخور دیک پیدن نا دایی بمروم در سڑی زامن نا دایی حس سڑی توب نکو دوی همیشن شیطانانو بلگیدو کخبرم شیطانانو دوی د دې هم خیال نه ساتي چې ته دې کړه ناشته او ته زما خورې او ته زما د اوښ غرونه دي دې د رښتې په ماري هم کړې ده له هغه څخه به دې ورو هغه ورته روړې ته معاف کا ویزه معاف کو نه شو دوی د خدای پیغمبر معاف کړو نبی علیه الصلاه والسلام لشکر سره روان دي ټول مسلح دي حضور علیه الصلاه والسلام په خپل اوښ مبارک ناشته چې دې کور پاکه تیرېده هغه ته مهانه ورته سلام علیکم یا رسول الله نبی علیہ السلام اور دیو علیہ السلام خور څنګه وی خیر دی وی دا رو موږ ټول په لاس راغلې خیر خو دی وی زما د وی ورونه دی ما غي له کور کې پناه ورکړی دا او تاسو ډوار په یې نه نو یې غي دې کور کې بنکړي دل ته ولاړ چې خپل کو لاوی زما دی برو ای بابا نو انا کې ما پناه ورکړی او دا یو مسله ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې خزر نیخ پنیغه بخاره باندې یعنی خدای سوجا په نو کوزي خپل ښکارې د زو سره خپل ښکارې ها چې چې خلک د پاتې دنیا په وړاندې کار کوي صحیح نو خپل نه ښکارې نو چې خپل ښکارې د سوجا امر په داسې مدارش ته شرعانه صحیح او آیا چې پنا ورکی یو خلا د دشمن فوجیانو لا نو چې دا پنا په قانون کې کامل اعتبار نه کړل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې مسلمان خزه پنا ورکړي او پکې د غدارې څخه تصور مې دا پنا د قابل اعتبار ده او دلیل دا چې کوم مهانه خپل دوه لورو له پنا ورکړي وا هغه حضور علیہ السلام خوراګر مکه فتح کولا او چې هغه پنا ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یې لورونه به دن کړي او دا نور به وړي اما ول پنا ورکړي دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیات تقرر وکړ او خیر روانه وا به اجر نه من اجر یا امهانه او مهانه چاره پناور په دې موږ له پناور نه صحابه کړي ایمان والا خلکو بل دې ایدا جمله باورې ده او ټول په دې کې خدا راش لیکن دا نه مطلب ته نبی علیہ السلام دا نه چې دې تاسو رڼې شي دې تاسو په پروان خو ما سره دې دې هم باندې هم اصل رسول الله او ساده چې نو ویل سه ایمان او صحابه وی اجر نه هم اجر دې وی مه هنه چې تا پناور کړي بس موږ هم پناور کړي بس دې دې دې دا یو سیکنډ په انتظار نه بس روان شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره بعد ته دی حق نه کوله تاس خدمت کې چې امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من حسن الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله عليه وسلم ربنا رضوانا ما استاسو خدمت کی ذکر کرو کہ اللہ تعالی انسانان ذات نزد کول د پارا دوی تلار هم بخپلو خود رچ دا ماتر نزد کی دو ذریعہ دا اور دې مقصد لپاره الله تعالی انبیاء او رسولان راولېګل بیا دې خبره چې دا دوه آیاتونه د یو روایت په حوالہ باندې دا خصوصیت لري چې قران ټول خو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته د جبرئیل امین په واسطه راغلی دی دا دوه آیاتونه الله تعالی رسول پاک ته د معراج په شپه باندې نیخ په نیغه په خپل ورکړ دا داسې ویل کې بادشاہ چې یو سرټیفیکیټ یا یو ایوارډ په خپل لاس باندې یو طالب علم ته یا چاته حواله کی نو سرٹیفیکیٹ خو سرٹیفیکیٹ دے خو چلے دے ملک بادشاہ اگر دا سرٹیفیکیٹ چاہتا ورکی نو دے سرٹیفیکیٹ حیثیت تک نو رمز یاسی دے بے پریزیڈنشل ایوارڈ وائی نو داد وائیتو نا دے یو روایت پیش نظر اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپلا ورکل درہیم خبرہ چی پیغمبر تا کلا پیغمبری نبوتا و رسالت ملاوی گی دا دے دا پارا اہلیت شرط دے او که شرط ندے نو یو مذہب دے دا حکمائے اسلام او بل مذہب دے دا متکلمینو حکمائے اسلام وی چی دے دے دا پارا اہلیت شرط ندے خو چی اللہ ہو واری نو چاہتا دا فرشتہ راولی گی او پیغمبری کی او متکلمین اسلام وی چی اللہ تعالیٰ کافی مودا دا دے بندہ پا دا سی نیچرل او فطری ماحول کی تربیتو کی چدکی دے دیشے اہلیت پیدا شی لکہ تاسو گورے ٹیلیفون لرائی نو کل کل آغا آواز کٹ کی گی نو بیا مووائی ریسپشن صحیح ندے اور دا ریسپشن صحیح ندے یا خو ماحول ٹک ندے یا ردے کمپنائی ٹاور یا سیٹلائٹ صحیح کار نکے نو ریسپشن صحیح ندے اس پیغمبر دا خو یو گوڈ ریسپشنسٹ دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر پارا نو دا کار خیراتی نکی گی دی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائی چی اللہ عالم حیث یجعل رسالتا اللہ تعالیٰ زائی پیجنی چی دا فل رسالتا و میسیج و پیغام کم زائی کی دی و چالے ورکی او قرآن کریم کی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پا حوالا اللہ تعالیٰ دو جملے ذکر کئی وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اصطناع مانا جوڑول یا پو ماڈرن اصطلاح کی مینوفیکچرنگ اللہ تعالیٰ او فرمائل چی او موسیٰ تما دا زان دا پارا جوڑ کرے نو اس پتہ ہو لگر چی پیغمبر جوڑو رشی کافی مودا او دلیم اللہ تعالیٰ وی چی او موسیٰ تما دا مور دا کورا او استی پسین ملا اکڑے فرعون تا میں او رسولے وَلِتُسْنَغَ عَلَىٰ عَيْنِي دا دے دا پارا چستا مینوفیکچرنگ زمان نگرانائی کیوشی نو محترم رنو دینا معلوم شوا چی پیغمبر اللہ تعالیٰ سمودہ جوڑائی کم از کم سلویخ کارا دا عمومی قیدہ دا اس بسنائی صورتونا پکی دی دا حضرت عیسیٰ دا حضرت یحییٰ و دا حضرت یوسف چی دوی تا دے وقت نوران دے نبوت ملاو دے کنی عموماً اللہ تعالیٰ نبوت ورگئی دا سلویخ تو کالو عمر کی او دا زکا چی طبی انداز سر ہم پختگی دا عقل حال راضی چی بندہ دا سلویخ تو کالو شی سلویخ تو کال نوران دے باتریا بندی او چی کرا دا سلویخ تو کالو شی نو بیار دا عقل یوزای بان سٹیبل شی و یوزای اونی سیخ پا ٹنگ کی او بیا پیغمبران علیہ السلوات و تسلیمات اللہ تعالیٰ نے دا خپل مشن دا پارا دا سے محفوظ و ساتل دا پیغمبرائی تر ملاوی دو پورے چی چاہم کل دوی پا ماضی بانے سا اعتراض نہ کرے نو چاہ چا کل گوتو چا تکڑی دا چی مڑا نبتا خو پرونا پورے ڈولکی با دیگا گونا اس وقت جزا خدای پیغمبر ہے یا مڑا پرونا پورے وطا جواری کونا اس وقت جزا اللہ پیغمبر ہے نو دی وجہ ہر پیغمبر دا رنبن دعوت ورکور نوڑان دے رنبے ورکزان وان دکڑے چیز ما متعلق کو سخیال دے نبی علیہ الصلات والسلام ہم لا تروس دعوت نو ور کرے خدا عرب چی راجن عبد الله اہل مکہ نو دئی تے ہوئے چی هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا ما تاسو کی سلوی اخکالا ما شموارے میں ستاسو میں اس کی الکوانی میں ستاسو میں اس کی زوانی میں ستاسو میں اس کی پختگئے دا عقل تورا سیدم بدی سلوی اخکالا کہ ستاسو تجربہ سر زمان متعلق مشاہدہ سر زمان متعلق چیز درو جن سڑیم کرشتو نے سڑیم نو دی ورتے چی ما وجدنا فیکا الا صدقا من خو سوائے درشتون والی نا تاکہ بل سشے قتلے نا دے اور دی وجی سوکتا پا نم کم تر پی جنی پا ٹائٹل دی زیاد پی جنی الصادق الامین اور دی وجی دا عرب و مالداران پل امانتو نا تاثر کی دی اور دا شخصیت دمرا مسلمو چی چاہے دا پیغمبرہ و نبوت نا انکارم کو بیائی ہم امانتو نبی علیہ السلام و سلام سرکی خودر چی دا سڑے خیانت نہ کئی دے دروغ نہ ہوئی دل چی غوٹا سنگ ورکی د چیرې کوټم دی چې دی ور سره محفوظه پرتای چې څو وخت یې واړې دی بیا ته حواله کې ودغه وجه چې د هجرت په موقع حضور علی السلام حضرت علی ځان نورستو پرې خوځو وی ته بدرې ورته مان نورستو بیا هجرت کې او د دې ورته کې دا لیست دی دا مانتونه دی د فلانی دا سر دی د فلانی دا سپینزر دی د فلانی دا دراهم دی د فلانی دا دنانی دی د فلانی دا امانت دی دا ورته اعلی کې دشمنان یو پیغمبري ورنه منلا کردار یو لوی شی دی کردار یو لوی شی دی او کردار چې چا وی دشمن یې اومنی دشمن یې اقرار کړي دشمن یې اعتراف کړي بار تر دې اتما پرون یا بل ورځ په اخبار کې دغره دی وشوي او دا جیاس کې راتلم یو خبر مې ولوستو یو پایلټ نامه و راشد د دې سن 65 په جنگ کې هغه چې کوم ځای کې بمباری وکړه په انډیا کې او کومه بہادرۍ سره ځان بچو اخیری وخت پورې او کومه بہادرۍ سره جنگ کو اخر کې جیاز ولګید او دې په پیراشوټ باندې زخمی ورکوڅو نو وې د انډیا آرمی والا کوم جنرال چې په مقام باندې چې دې زخمی وچت کړو به ورته غسل وکړو چې دې سړی د آرمی سولجر په هیڅ باندې خپل فریضه منصبی صحیح طریقې سره ادا کړی دا حالانکه هغه یو وستر پته ولګره چې کردار یو لوی شی دی او دا کردار دومره لوی شی دی چې پیغمبر د خدای د کافر نه متاثر کیږي کردار باندې یو حدیث کې راځي ما بخاری حدیث نقل کړی دی چې دا د طائف قیدیان حضور علیه الصلاۃ والسلام ته راوستې شو نو دې کې زنانه وې ماشومان وو په دې کې سړی وو په دې کې جنگجو غیر جنگجو دواړه وو نبی علیہ الصلات والسلام داس تیرے دو نیو بڑا ناستوا ناغی ورتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی مات الوالد وغاب الوافد وانا امرات عجوز لا اقدر علی الخدمہ پی زما پلار مردے او زما کیر ٹیکر چی سوک میں نگران دے زما خیال ساتو اگر تختی دلے دے غائب شوی دے ستاری یری او زخو بڑا خزین مکمان اس غلام منز جونم کی رو خدمت نشم کولی پتا سو او برڈن یم یعنی معنی دارا چی ما ریلیس کا ما بریک دا ما رہا کا چونکہ نبی علیہ السلام مانزر درہ وقت لہذا دل دے فجواب ورنہ کہ مسلیت راگ اللہ اکبر وچی واپس دا نو دی بڑے تاو درے دا ویستا پلار سوکو نو دی ورطے حاتم تی نو موری دو سرا پیغمبر علیہ السلام او حاتم بنی تای ته د بنو تای د حاتم ذکر کې حاتم تای کو تاسو مشهور نوم دی زمانه جاهلیت کې وې د بنو تای د حاتم تای ذکر کې ویږي اواز ما پلا وې تاو وې چې زما کېرټه کر تختې دلې دي هغه سو کو وې زما نور دی عادي چونکه په هر جنگ کې ستا خلاف جنگ یې دلې دي لہذا چې مونږ ډیفیټ شو ما کو به چې اوس خو بل لار نشته خو خبره ده چې و تخته حضور اسلام ورته دی بچر ته تلې ویدے چی دے یمن پا طرف ہوتے دے در رومیان سر تعلق دے تجارت ریالتا نوی شاید چی دے با دے یمن نبیا روم تسی در شاید در دا پارا در پولیٹیکل اسائل اندر پارا نبی علیہ السلام وی خطر حاتم لوری وی اوجز دا حاتم لوری پیغمبر علیہ السلام در تیری توی راش زان سر روان کے وہ طرف دے کینو وی دا بڑے دا حاتم تائی لور دا حاتم تائی آقا سڑے دے چکل در سوک محروم ندے واپس چوے او چې چا دې سبوختې نه دي سړي ورور کړی دي کچا کر دانې نشتا خاتمه تای ور کړی دي کچا کر پیسې نشتا خاتمه تای ور کړی دي وی یو وخت پیدا سه مرغه یو سړی ورته راغې او ورته وی زما د سورلې یو د بار بردارې اوخوي یو د سورلې اوخوي د سورلې اوخ دا یو سپیشل ټایپ اوخوي او بیا سردار ټایپ خلق ایزان له مرسډیز ساتي نو دا مرسډیز ټایپ اوخوي بیا ورته زما د سورلې اوخ نشتا او د ډیر شدید محتاج سورلې تا فاطمه تای سره دغه وخت د سورلې سره پیو کوخو لار کوړه او هغه را پرانسته هغه بل اور کې دات واخا هغه ورته بابا ته بس کې زبر ځان لپاره پیدا کړ ته دا واخ عارف مکو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د رتی علی ته وې ویدا ګډه ګوره د فاطمه تای لور ده فاطمه تای د الله مخلوق سره ډیر احسانات کو زمانه جاهلیت کې او د خدای مخلوق کله در محروم واپس نه تلې نه باید چې د دې ګډه ډېر احترام وشي هغه ویږي حکم کوي سوکو وې دې سره کینا او ته پوسټ یو کا کله د مدینه کې پاتې کیږي نو چې موږ د کور تنظیم وکړو د ټول ضرورتیا تنظیم وکړو او کله واپس پر قوم ته تل غواړي نو بیا د سورمه تنظیم ولا وکړه یو خادم ور سره کا او توشه سفر ول تیار کا سپیسی ور تور کا دا حاتم لور دا د حق لري چې احترام نوش. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې بوډه ته مون سره پاتې کیږي نه الله پیغمبر وی جلد په دا په آرام وی ناغه وی نزد خپل قوم ته واپس لن غواړم. حضرت علی د سورله د وخت تنظیم ولا وکړو یو خادم تنظیم وکړو د لارې د سفر خوراک ولا تیار کړو څه ضرورت چې وی څه پیسې ورته ورکړې څه توخه ورته ورکړه هغه ورته داس دی دا وخت څه دی ودا ستا د سورله دی ودا کس شه دی ودا ستا خدمتگار دی تا به ځای ته رسي او ودا وګټه د صدا ودا ستا ضرورت ژوندګي دی ودا چارا کړی دی ورته دا زمو سردار د دوه جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را کړی دی اوس د دې بوډای یو بل تقاضا پیدا شو ویزه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاوی دې شم ویو د محمد رسول الله ملاوی دې خو دربان ور بار بګی نشته نه پکې پولیس ته نه پروتوکول شته نه بندوق بردار شته اخو په دې مول د راځي په څو وړاندې ور سره ملاوی شو حضور علیه السلام د ماجیګر مانځل راووته نو دا ورته بیا مخکې شه یا محمد مساء الخير تعربكم سلام چو هغه ورته وکړه حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته مې مساء الخير بیا ورته وی ویچ از ما رول چې ستا ډېر لوی دشمن دی او همیشه آرمی لیډ کړی ستا خلاف جرمل دی نو ستا خلاف همیشه آرمی لیډ کړی دا که هغه زراولم نه غو به معاف کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دماغ چا سره شخصي دشمنی نشته زما او خلکو سره دوستی دشمنی ټوله په مشن باندې دا په فکر باندې دا په نظریه باندې دا په عقیده باندې دا زه خو د خپل لور قاتل معاف کوم چې کله الله سره روغو کې حبار بن اسود د نبی علیه السلام لور حضرت زینب هغه گویا بلا وجه شهید کړي وا او نبی علیه السلام هغه اف سکانډل ډیکلیئر کړو چې دا مفرور دی د قانون په مطلب دی اقتلوه حيث وجدتموه پیغمبر علیه السلام وی د فاطمه کې په ورځ چې کوم ځای پیدا کړل ته قتل کړي نو حبار بن اسود هغه گویا د حکمت نه کار واغسته د زنانو پړونه راواغسته او یې ځان پټ کړ بلا ډېر خلک لر راتلل او خزوم ایمان راړ سړوم ایمان راړ دی هم راغی نبی علیه السلام وی چې څوک زنان راړ ایمان براړي نو حضور ته مخامخ کېناست او وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پیغمبر السلام اواز نه معلوم کړي دا خو خزانه ده دا خو سړی دی نو ورته وی کشف النقاب مخکارک سوکی دچه مخکارا کوئی حبار وی جی نبی علیہ السلام تیوی جی ماو معاف کی پیغمبر علیہ السلام ورتے تا خوش کلمہ اولا نموافی سنت دیوا غستو تا زمان دلول قاتلی تا دلول قتل کتاب بلکل نقد گون چکل زمان مشن سر دروغ اکڑا زمان فکر نظر سر دروغ اکڑا زمان اللہ سر دی جوڑ پیدا کر زمان تا سر دشمنی دولا ختم شوا نورتے بودھائے ستا رول عادی کراشی نصب یقینا معاف کر حضرت عادی فرمائے بڑھائے دا لارا حضرت عادی تے ہوئے ویتر آزا ویستا پلار سمر سخی کوئی ضرب المثل ہو خلق اللہ تو اسے مثال ور کئی ویستا پلار بس سخی ہو زمان پلار بس سخی ہوئے دا سڑے سخی دے محمد رسول اللہ سخی دے ستا پلار خلقو تا مال ورکو و مال محفو دا سڑے خلقو تا سرون بخی بجل چا ورطا ہوئے زمان سرگو بخا تو ورطا تخلاصے چبل ورته ولاند چې ما سر وبخه د ورته تخلاصي نو ما ورته له ما سر وبخه نو یې زم معاف کړ نو یې تراشه تا به معاف کی هغه ورته وې په داسې حاله غمبیر حالات کې سړې پرور قربانې هم ډیر یعنی په خاط یقین نه کوي وې سره چې د پیسې رستې صحیح تو نه کنه ما دې تاسو دې ورته ورته وې وې ته ما ټریپ کې هو نه هغه ورته ستاره بلار بور سکه خورې زه تاسو را د عمل څنګه کولې شم حضرت عادی را روان شو حضرت عادی دار سڑے ہو چی دا شرک پزائے بانے سلیب لگولے و عیسائیت قبول کرد نبی علیہ السلام تا چی مخام اخراقے کین از کن حضور علیہ السلام را دقالا کی سلیب کراس ہو کت نو چی کراس ہو کت چی دا کو عیسائی دے نو نبی علیہ السلام ورطے چی انہ مسل عیسی عند اللہ کم اصل آدم اور پسی خلقہو من تراب ثم قال له کن فیکون چی عیسی د د پیدایش عیسی دا بالکل د آدم د پیدایش پشان ده د د خو لا بیا مور شته د آدم خو نه مور نه پلارو باقي خو ستاسو خدشه نشته نو په کې شک شو بشته چې دې بي پلار به مور څنګه پیدا شو خو چې عيسى تر اورسې نه پکې شک شو به پیدا دي بي پلار څنګه پیدا شو نو کوم خدای چې ادم بي پلار به مور پیدا کول شي نو عيسى بي پلار هم پیدا کول شي حضرت عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه هغه ورته چې يا رسول الله ما به معاف کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته استاد معافی خو یو لار ده چې الله سره روغ وکي زما دښمنی بل سره ختم شي ویجی دا روغ څنګه کیږي وی لاس ته راکا لاس ور خپل لاس مبارک کیږي خو دی وایا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اټون کې دی عیسایو نو باید چې دا خپل یقین ورسټو کړو نو ورته وی دا اقرار او اعتراف وکا چې عیسا علیہ السلام د الله برگزیده پیغمبر وو دیکھو نو جست الله وو نو پکې دا الله حلول شوه نزویه دا الله وو حضرت عادل رضی الله تعالی عنہ دا درې واړه خبرې بیا ذکر کړې بار ته دی راز مې کو استاد خدمت کې چې کردار یو لوی شی دی هر پیغمبر د کردار په حواله الله تی ارګړې اخیری خبره نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي چې ما به محسوس ولا چې زما طبیعت د عام نوجوانانو په شان ونه نه دی چې جړګان غډي کې وزم لار شپې سي په ورو تا څه کوي دی کار د خدای قهر ته پړی وي د خدای قهر ته پړی الله د قهر نه ویلې گئی یو په دغه عذاب اخته بل د انډر کوله په عذاب باندې اخته دا دعا زابونه تاسو له کافی دي دا بم بچی ته باقی د خدای خاطر وکړي د کلی مشران سپینګيري پاسي د خلکو ته جرګاو کوي چې مونږه متبا کوی دا سره د خدای قهر ته پړی مو وي بعد ته دې راز مې کوله تاسو خدمت کې چوس نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې زب په خپل ځان باندې می سوچ کو چې زما مزاج د دې عام ځوانانو په شان ولې نه دی نو ما به د خپل تر ابو طالب بيزي سره دی نو کله هم په دې غرو کې دیرو شپې به عمر تکولې نو یو وار چې دا شپانه ټول خار ترا کوزیدل چې د غزای یو مجلس ته جوړاګان نه غلې دی یا دمان نه غلې دی یا سره غلې دی نو ما ورته وای چې نن زهم تل غواړم حضور علیہ الصلات والسلام فرمائی چې کله دغه مجلس ته راو رسیدو نو خلک را جمع شوی خو ولا تر اوسه مجلس شروع شوه نو چې مجلس شروع کېدو په ما وی یو داسې غنودګی رااله لکه سړی چې نشوي او زه ودو شم شپه ټوله تیره شوه وې سحر چې دغه مجلس ختم شو نو زه مرګرو خو ځوره به پاسه به چې زه پاسې دم نو لا تر اوسه خو ډیر رڼای نه و نو ما ورته د مجلس پسو شروع کړو مجلس ختم شو ایو مجلس ختم شو نو الله تعالی د پیغمبر داسې حفاظت کوي دې د پاره چې د باندې سکو ته اوچته نه کی چې سبا ورته داو نه وای چې تا خو پرونو پورې دا اندر باندې کوري او تو سوای چې د الله پیغمبر يم نو دې وجه نو متکلمین اسلام د دوی مذهب دا گویا صحیح سالم مذهب دی چې الله تعالی پیغمبر تیاری د نبوت ته پاره دویمه خبره دا چې د نبوت یو داسې بوج دی او دا بوج صرف پیغمبر برداشت کول شي د بل سړي و بیړه کړ کشي حضرت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه هغه فرمای چې حضور علیہ الصلات والسلام زما په دې پندای باندې سر مبارک لګولو آرام کو په دې وخت صرف دوه کلمات په نازلې دل د آیت کې دا د آیت کې رستو نازل شوی دي غیر اول الضرر منکم لا یستوی المجاهدون من المؤمنین غیر اول الضرر منکم الله تعالی فرمای چې کوم خلک جهاد لنه دی تلی هغوی او چې کوم خلک په جهاد کې دا خو په اوخه ته پرې واته کې چره برابرې دی نشي د مجاهد ځان له مرتبه دا ناس دې بخسړې خدای د مجاهد رتبه ته کل رسیدې شي اوس چې آیت تر دې حدا پورې نه عبد الله ابن مکتوم را منډ کړه هغه خو په دوه ستر ګډون د جهاد ونه شو کولې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تبي مون په کې سر وخړو ځکه مون خو جهاد لنه دی تلی کور کې ناسیو نو جبرئیل امین راغه او دا دو لفظونه دا آیات کې د نوې الله او شدا پکې اولګوا غیر اول الضرر منکم اصحاب عذر کې مستثنا دي دا ایکسپشن دی سو اصحاب عذر دا ایکسپشن دی نو حضرت زید وای دا دو لفظونه په پیغمبر نازل خو سر مبارک زما پندای باندې پروت وي بای که زما پندای باندې چا خلاص کړو پوره جبل یو خود کې خدا ویلا پندای ماتي د دې بوج دی وای او حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها او صحابیه دا ما دا پیغمبر دعوت خوب آوریده مدینه رالم دیلا مکه کیو ملاقات لی رالم نویزه چی رالم پیغمبر اسلام پی اومیشن روانو بی مایی اسلام علیکم و علیکم السلام جیل مدینه را غره اهلا و سهلا بک بی مایی جیز خواه پس بامزم سکارونه مې دي ورغله ما چې تاسو سره ملاقات کوم او ایمان راوړم او ما غوښتل چې یو ګنټه دوه ټایم بدل سره تیر کړم نو حضور اسلام وی چې تاسو په یو مهم روانه نو ته ایمان خورا وړه او دا ګنټه دوه ټایم ما سره تیرول شي په دې لار راړه نو چې ته سوای نو زما جواب درکو نو ما وی جی زستا سو د اوخ دا موهار دی ولې شه چې زه در سره روانه مو دا اوخ موهار مې نیولې به بالکل یو نیسه نو حضور اسلام په دې اوخ ناشته او ما موهار نیولې وی یکدم نبی علی السلام باندې کیفیت ظاهر شي چې حضور ځان په صدر کې پټک معنا دا چې وحی پی راځي نه چې کله ځان صدر کې پټک او وحی پی راځه سوره الانعام نازلې ده دا هغه وحی بوت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا غیره لپاره تلوا دا وزن سو په دمر شي پیغمبر تلی وانا چې ور سره تلدا ته ټمپریچر معلوم ورجه کې ترمامیټر به معلوم وي لګزور سره وای ته سپیډ معلوم ورجه کنه دا سپیډ میټر به معلوم وي ته په پایو کې وبو معلوم ورجه الکترومیټر به معلوم وي ته د وبو کثافت معلوم ورجه کې هایډرومیټر به معلوم وي نو د هر شی د پاره خپل میټر وي دا پیغمبر د وحید وزن د پاره میټرو نو چې دغه میټر به چا سره لګیدل هغه به بیا وزن خو چون کې هغه کې برداشت نه حضرت اسماء وای سورہ انعام نازل ده حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې به ما به دی خوخه تکتل دی باندې به دومره بوج راغی چې دا بزمکه تور سره ده چې کته بشو بیا بروچا ده شو بیا لک سات ده بیا کته شو هغه بوج دومره زیاتو نو بار ده دی دی بوج نه پاره الله تعالی پیغمبر دی یار کړی او سره ته تیارای بیا هم دومره بوج یغه باندې عائشہ فرمای مدینه منور کې سرځی ډیر ډک زمون د وطن پښا هغه جمع ډیر سخت وی وی حضور اسلام په سخت یخنای کې چې کله وحی په نازل شو او دا کله ما کشف عنه چې کله به حضور اسلام او سلام دا حالت هم کشف شو نبی علیہ السلام بزن کوراو کو نو ما به قتل چې د حضور اسلام او سلام دا مخ به تک سور او خلی او پر روان غرا به دی با بلکې دا چې به ویل کده خلوف وارا او کله کله چې حضور به کور کې وحی په راتلا او ځان به صدر کې پټ کړه به شاته او درېدم نو ما به د وګو میس کې لاس کې خوده نو ما به قتل چې حضور اسلام او سلام دا سرمن به بوګنه دا او دا فکانت تتحرك منه بوادره عصبي نظام به ټول داسې شوره کو ځکه دا شی به ریسه کو استاد دا چې کمپیوټر چلوي نو کمپیوټر ها ها کوي کنه کوي وای کنه ولي کوي بوت به راځي فورس نو حضور صلوات و سلام دې کمپیوټر چې کله وهبه حاصل اولا ته باندې به دومره ډیر بوج تتحرك منه بوادره او دا بدن به گویا پمپ کو بدن به پم دیو چې کله ابتدا کې وای شروع شو سره د بند شنه حضور علیه الصلاه والسلام به تمنا ده خو الله تعالی ولل اخرت خير لك من الاولى یک مشک در باندې دومره بوج مسلسل در واچو ها الم نشرح لك صدرك ووزعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك الله تعالی فرمای کدا مې ربانی نه سره نو کړی دا وای بوج دومره سخت ده ملا به در مات کړی وا د دیو چې ما بده دې لیکس کوله پر کله کله وه پاس ورک باز به مونږ ورک چې ته مونږ وقفه وشي چې ته له خشي ها هایبرنیشن کو ریفرش بیک نو بیا چې نو وه برتلا پیغمبر اسلام باغې د پارټیک والحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی و صحبه اجمعین و صلی الله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها او دې کې مې دا خبره کړو چې امام الحسن اشعری رحمت الله علیه فرمایي چې الله تعالی د انسان د طاقت نه زیات بوج پدر اچولې نشي یعنی نفی د استطاعت ته امام منصور ماتوریدی وایي چې دین خو بیا دا معلومیږي چې الله تعالی عاجز دی اران کې دا سند الله تعالی د وس او طاقت نه زیات بوج پچا انسان باندې اچي نه لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت نیکی که یو مندک مکڑی وی نو دے با دا حقیری وارد و داغی عجر بورتا ملاوی گی او کدکم بدی کڑی وی نو اصل قانون دادے چی داغی ورتا بدلا یعنی عذاب ملاوشی و ان رحمتی سبقت غزبی حدیث قدسی کی رازی چی زما رحمت ہمیشہ زما دا غزب نراولان دیشی لہذا اللہ تعالیٰ دا بندہ بانے دا عفو و دا مغفرت صدر ہوا چاہیے او عذاب پر انور کے او دی وجہ اللہ تعالیٰ پر زہ فرمائی وقودو ہم ناس والحجارت وعدت الكافرین چی دا جہنم پور بنیادی طور دا کافران دا پارا اللہ تعالیٰ جن کرے دے ہر چی مسلمان کو ناگار دے نو دا لازم اندہ چی دے با جہنم دزی کہ اللہ واری نو دا گناہ ورته بغیر د جهنم د تلو نه معاف کی ځکه حدیث ان رحمتی سبقت غضبی نو لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت وعليها ما کسبت نو وعليها ما اکتسبت ہوئی ځکه اکتساب کی اعتماد دے اعتماد باب افتعال دے او تاسو معلوم دي د باب افتعال خصوصیات خصوصا د علما او طلبا او تا نو دا اکتسبت شامل دے عمل لا او شامل دے عزم لهم ځکه عمل ست وای چې کوم شی د جوارح نه صادریږي د اعظام نه صادریږي نو زړه مې او عزو ده د عاجز خاطر او د هم تر مرتبه د عمل یا د سرخیدل قابل اعتبار نه دي او چې کله دې د عزم او د پخی اراده مقام ته ورسی نو دا د عمل ګڼل شي او په عمل باندې یقینا ثواب او عذاب ورکیږي نو دا د علم کرام اهم مسله چې لها ما کسبت و عليها ما اکتسبت اوس مونږ یو انسانان مونږ کمزوری کیږي مونږ وایلیشن او پامالی کیږي نو الله تعالی مونږ ته تعلیم راکړي چې قولو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا چې دا وایي چې او زمونږ ربا کوم باندې هیر را لا او سرکار مو کده هیر د وجه یا مو خطا وکړه اوس خطا څه ته وایي دا صدور دی یو غلط عمل دی بغیر د قصد او د ارادې نه مونږ ورته دا حادثاتی طور دا څه وشو یا اکسیډنټلی اٹ هپن انګریزي کې مونږ وایو چې اکسیډنټلی اٹ هپن یعنی حادثاتی طور دا څه وشو نو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا اوس دې ځای باندې یو اعتراض والے دی کې اعتراض نه دی دا د تحریر سمبټ کې لکه نه دی سمبټ وایې کنه ها نو دا کیله کنا کسو کې اعتراض دا شو کی چې کپدی نسیان باندې پدی باندې مؤاخذه او گرفت نه نو آدم علیه الصلاه والسلام الله تعالی دا له باب نه بار ولا وست چې دا دانه او خړه الکه الله وایي چې فنسی آدم ولم نجد له عزما آدم علیه الصلاه والسلام عزما یعنی صالح کار نو کړي نسیانات دا شی صادر شه فنسی آدم ولم نجد له عزما اوس دې آیت کې خودی چې ربانا لا تواخذنا ان نسینا وخطانا او رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استكره عليه زما امت پدې الله غرف نه کوي چې په هیرت سوشي په خطا ته سوشي یا سو کې په زور یو ناروا او روان دي چې مړ کوم د کار بږي او دې تحت الجبر والاکراه صحیح انډر کورشن سوی ورته کول سن انډر کورشن دې دا غلط کارو کی اوس دا بیا یو ځان د خپل مسله ده چې لوی مولایان چې کوړ کوونه طالب او الله تعالی دې مرګ پورې طالب او ساتي ځکه طالب چې مری دې شهید مری صحیح دا چې انسان شهید دی اکثر دا دی چې دې د طلب په لار کې وي نو بیا دې شهید مری او لا خدای دې چې خمر شي خو بار کوي الله تعالی طالبان ټول خمر کم طالبان تاسو ټول مدرسو کې چې ځکه تاسو طالب علم کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه سوچي او داسي ناو دن نوتن پختو کی ورطا نوم ناو پا انگریزی کی ورطا کینین او کینین دا سی شیده چی دا دا گنو ونو میسکی او دا دو خند کنو میسکی او تنگ لار دا صحیح شو اوز دا غوانی چکن دیو خند کنو بانی کمی ولاری دی اغام زیاد تر اغزنی او ازغنی ونیوی ازغیوی پکی نو پتا اولا گی دا چی دا لار دا دیر تنگ صحیح دغه واه دغه واه ازغنی ونی ولاړ دی او که ازغنی ونی نه لاړ دوست مو ریشه ولاړ دی هغه ټول طرف ته ولاړ دی نو چې دا په نگرانه کې نو خو یقینا دا لار باندې تل ډیر مشکل دی نو من سره کتلې په یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه الله وی سوچ په دغه کې نه یندرلم کې او په دې ناو د علم کې ورتن نشو ولا لمن هم بچولا ځکه دا لار ډېر خطرناک ده بلا ډېر ازغی دي کنيسته دوست مورې چې په کې تاسو ازغونه بچی صحیح او کني نو قدم په قدم ډېر لوی فتنې دي او ډېر لوی خطرات نو من سره کا طریقا یلتمس فیها علما او دې ناو ته نو که سره پاره دي د علم طلب کوي نو سهل الله له به طریقا الی الجنه د دې په اساس الله ورته جنت ته رسول الله آسانه کی نو اسمانا دا چې دا غلام جنت ته تنه یو سړی جنت ته باندې ورسې شي صحیح دا زموږ دی علاقه کې وګورل کې شوی دی دا هغه سید علی د بونیر پیر بابا ته چې ورته وایي نو دې شپږ زره فارغ شوی صحیح انا خبیر اسد دې ته شروع کړه د اوروبه وکړه نو کوم ته بیا شروع وکړه نو چا ورته ویلې دوی مولې چې نو ته ولا کې کنه نه نو نه یو پر تعالی نو چا ویلې ته ولا چې ډیره مدو شو تعالی می نو ته ولا کې کنه نه نو نه نو ته ما ولا ته ته اراده نشته تعالی بیا نو چا پلا لسته نشي نو پیر بابا څنګه ته ویل چې ته ولا ته می اراده نشته او تعالی بیا نو چا پلا نشي تسته نو دې تعالی بیا کې څنګه چې ولا پته نه لګي او تعالی په پیغمبر اسلام په جندره شهادت مرګانی په کور کې عمر شي من صدق طریقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الى الجنه تبارك دي عزم کو استاد خدمت کی چې لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت من اكتساب دا شامل دي عزم لا نو کسړي عزم کی نو یو ګنا دا عزم په عمل نامه کې لیکل شي صحیح او که عمل کی نو بیا دا عمل گویا کاونټ او دا ریش مار لیکل شي نو الله تعالی فرمایي چې ربنا لا تواخذنا داس وایي ان نسينا او اخطانا نو ما وایي چې یو په نسيان باندې مواخذه نشته یو په خطا مواخذه نشته یو په اکراه مواخذه نشته خو بیا اکراه او جبر دا په فقه کې دوه قسم دي یو ته وایي اکراه تام او بل ته وایي غیر تام موږ یو ته اکراه ملجئ او بل ته اکراه غیر ملجئ اوس اکراه ملجئ یا مکمل کورشن پرفیکٹ کورشن پرفیکٹ کورشن چې ورته اکرام الجی نو پرفیکٹ کورشن دا هغه دی چې یو سړی در باندې ټوپک پدې دی کې خو دا او تا ته ویشا ودا کار دی ګاز ما د سر یا دا خبر او یا فلان کا فلان کا اوس ته دا غدا سوچ کې چې کدا کار کو یو وبال روان راځي او کنه کو مدین اخلاصی صحیح او جمهور وای چې پدې کې چا پچا باندې کم تصرف وکړ مدانې شرعي حیثیت نشته امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې نه دغه شرعي حیثیت شته صحیح او پدې کې با عقد د عقد نه د امین دې دې کې امام رحمت الله علیه فرمایي چې اوس بے وفائی کور شي حضور در باندې جاسه شي خرص کو یا درنه چاسه شی واغسته د خرید فروغ په اوله خو د قیمت نه کم صحیح نو دا عقد قابل فسخ دی امام قرآن رحمت الله علیه فرمایي چې قابل فسخ کوم عقود دی نو دا په نوم عقد دی او چې قابل فسخ نه دی نو هغه منعقد دی نو که چا در باندې بزرګ نه کاو ته نو دا منعقد دی او که چا در باندې بزرګ ته نه پر کړ نو دا طلاق واقع دی او قهای سلاسو دا نه دی واقع زکه ابوی پنځ باندې رضا او اختیار دواړو کې فرق نشته امام زمان الله علیه فرمایي اختیار دی واشه دی رضا دی واشه تاسو د ذکرې مسلو باندې کوی کنه کوی ما څو ګنا کتل نه دی په دې مسلو خو بار ته دی رضا او اختیار امام پنځ فرمایي رحمت الله علیه فرمایي او کتاب می تاسو لیکل غټ کتاب دی 200 صفحه لري اصول فقه باندې کې د ټول مسلې دی کلی ما کتاب مو ځان خو دا په دې فقه کې صحیح او که په فقه د مذاهب او اربعو پوښتنه دی به ذهن کولای شي بلکه فقه کې نن تاسو یو کتاب مذاهب ور واو باندې روان کړی دی مستدل الله سلور ور علم جواب دی ما بولی پر رحمت الله علیه طرف یا ترجی بعد دې الله دې دې کامل شي ما عز من کور تاسو کې بل کې چې اوس اکرام بول جی اغا اغا شی دی چې یو سړی در باندې ټوپ کې په دوه اوس دا غره دې ځان د خپل کانټینټس کې څه شی دی کانټینټس دی اره دې خپل مشتملات دی چې دا اکراه او جبر به مونږ کیږي یا تان کیږي څنګه نو نمبر اول چې تا تر دې سړی مطابق چې ټوپه کې دروانی کې لري ستا په دې باندې یقین دی چې دا سړی اسی ما یې رینا کدا کار مینو کو دې یقینا مړی او نمبر دې دې په کار کولو قادر دی یعنی عزم هم دې او دا کار کوله هم شي دا کار کوله مزه دا دواړه شي نه یو ځای شي نو دې ته وې اکرام ورکی او که په دې کې یو کار چې دې دا کار کوله شي اوس سیریس نه دی ورته یا دې دې کار ته دې خو سیریس دې خو وس پورا نه دی دې وس پورا نه دی ځکه دې اپ انفیکشن کوی چې سړی په مړ کې په ځای ته فوټو نه ګلان کړی صحیح نبی هغه اکرام ګل جی نه دا لہذا په هغه حالت کې امام رحمت الله علیه فرمایي جمعایا دا خبره او کله اکرام ګل جی نبی حفظ د نفس دا واجب اول دی دا واجب اول دی په دې شریعت کې متاصلی کې لري په دې اصول فقہ کې الدفاع الشرعي الخاص او الدفاع الشرعي العام قانون کې ورته موږ وایو رائټ اف پرایویټ ډیفنس او رائټ اف پبلک ډیفنس رائټ اف ډیفنس الدفاع الشرعي الخاص فقہ کې ورته موږ وایو الدفاع الشرعي الخاص یا ورته الدفاع الشرعي العام صحیح پبلک اینڈ پرایویټ نوز رائټ اف پرایویټ ډیفنس دغه شریعت او قانون فرق دا دی چې قانون دې ته رائټ یعنی حق وایي او شریعت دې ته وظیفه مسؤلیت او فریضه وایي صحیح معنا چې دا باندې ټوپک کې په دغه بلورې نو ته چې ځان څنګه طریقې سره بچول شي قانون وایي دا ستا حق دی قانون وایي دا ستا حق دی په هر ممکنه طریقې ځان بچ کړه او شریعت وایي دا ستا حق نه دی حق خو دا دی تاسو مورې څه ته ځی شي چې صحیح نو دا پیسې ستاسو حق ته راځي ستاسو ملکیت دی او په دې دی مورې څه دی ورکه نو څو پتا چې په ګوري شي مطلب راکا ځکه دا ستاسو حق دی خپل حق هغه په حق کې خپل حق ساقط دی نو پتا باندې څه قانون او شوان بابو دی نشتا او هر کی فوري زدا نو دا که ته ساقط دی نو دا نه ساقط دی ساقط دی نو دا نه ساقط دی نو شریعت اسلامي وایي چې دا الدفاع الشرعي الخاص د خپل ځان محسوس کول د خپل ځان حفاظت کول په داسې حوالو کې حق نه لري په لیدل کله اور ځان مولا مين دا خو خلاص بل کله سیمر کې ته ته مو والته مو ولټه پون کړې چې ته ډیر دلای صحیح او دا سره د خپل مخ خبر خبر ځای کې راځه کنه ما الله بارا فرمای دې حضرت حبیب کی څه کوي نو سره خو بار بار د دې کمزوري شي ده نه هم کمزوري شي ده قابل ورته بروم تار د اپ کو دین نه قصړ دا موږ باندې فخر دا موږ باندې موږ دا خو باطل جنګ کې موږ شخص سره چې موږ نه دایسر کې نه دایسر موږ ته فنصا ہے دا خو باطل جنګ کې خو بس حق سره نه باطل سره وتره کې خو څنګه دی توپ کار نه صحیح اره څو مره دی الله خپل خطاب کې دا دی خبر او کړه به خلق یا خیا بدی نو دا په سره پتا دا چې ته خو کې او کبد کې او د عمر رضی الله تعالی په تو روش کې یقین ځتا او په میاسي د خړوالي بړوالي باندې یقین ځتا نو دا خړو د سړی پیل خو یا تو څه یې سپین چې دې په ځای اما څو کله کله په ګړو څه کې کوم په سړی یا ابو بکر په دې پاړه یا مونږه په دې پاړه صحیح دا هم سړی پاند کې وسه نه دا هم سړی نه کېږي دا سړی پاند کې وسه نه او دا سړی نیگیٹو سینس کی ادی میس کی عبد الله ابن ابی بن دلخن زیرو دا خنزیر نه پالټ او کنه نه نیگیټو کلا دو سړی شوی ته عبد الله ابن ابی یې سره منافقی دایس تر نو د دې تر رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا د بهر مجال سره ټول دا سړی نه وړي په چې وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بلکې ما بڑا زرخان د دې کالج دا زه پر اوس کار کړم بیان دا میډیکل کالج دا ورلي په هغه سره کې بیان ما کوم چې په کوم باندې سره دا راړم هغه وکړه ان په هغه سره کې یو شعر مې ډېر خوښ شو ان ته مې وویل نو د اوس دور کې یو آیني راوړی د حجامت لپاره یې نه لري یو تر ته وګورم په دې ورته ښکاری چې دا څه کې هغه یې فهمه نه لري کوم دا یو یو تل داسې کاری کوي چې د غنو مو ته ولاړ صحیح ته صحیح طریقې سره دا په هغه کې کیږي صحیح نه هغه خلک چې مړی دا حجامت لپاره ما هغه شعر مې ډېر خوښ شو چې قد مې کله کش کاری او کله پکې غټ او عجیب زمانه شو آیینې منافقانی شو موږ په داسې زمانه کې اوسې کوم چې آیینې منافقانه ده څنګه صحیح شو نو به هر تقدیر دا منافق دی راځي خدای دې په دې پیغمبر اسلام کې پرېشي خدای دې پرېشي او دا انساني فطرت هم دی. اگر چې موږ منافقت کوو خو د منافق ګوره منافق نیمون دی نه لري. دې وجې نه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې والکافرون بعضهم اولیاء بعض. کافران ټول د یو بل دوستان دي. دومځه فرمایي چې والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان سړي او ښځې ټول د یو بل دوستان دي. وګوره درېم صنف متعلق فرمایي چې والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. دا لفظ اولیاء حق الا کې کافران سره ذکر کړی دی، مؤمنان سره هم ذکر کړی، منافقان سره. نو دا دی چې نه خدای خطا شوی دی، انا لله وانا الیه راجعون. یا دېر شو د کافر نه چې بیا نفقه ورکې دا سره چې الله نفقه ورکې چې دوه دی اولیا ویلي دي، د اولیا نه دي ویلي، خطا شوی ګوړې. والمنافقون والمنافقات بعضهم، نه وایي چې بعضو، داسې نه وایي چې منافقان د یو بل دوستان دي. صحیح، الله تعالی وایي چې منافقان ښځې او سړي ټول یو شان طلاقان دي. بعضهم من بعض المعنى كل يوم شان كل سنة هذا عمله هذا لطوب من الصدق الطوب يترجمه سنة كل يوم شان كلا يقول هذا يقول منافقت بس منافقت نظام بس سيء كخي نخزان خخ كارك أو كبدي نخزان بخ كارك ناس من كو دان البرد ما جوا سيء نعرف من كو استاذ كرمت كي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي كي أخوف ما أخاف على أمتي يوم القيامة الذي يكون في الوجهين يلقى هذا بوجه وهذا بوجه. شدير خطرناك سعي جزت يريكم شدير شديد عذاب بي ولا دو مخلي منقر تبقتوك دو أخونا دور كي واي منقر الله فسوي خب يا مبالي سلام رب فسوي دو مخلي يكون في الوجهين يلقى هذا بوجه وهذا بوجه. دي خسر بي يوم مخملاني يوم بأسر ببل مخملاني أو بل كده يا مبالي سلام بير مخصب سعي سو د دنیا کې داسې مناسب سړی ته دې تیر شوی دی. تصور یې کېدی شي نه شي کېدی د الله په مخلوق کې دومره بهتري شخصیت پیدا کېدی شي نه شي پیدا. د ده هر یو خبره کمالي خبره وه. صحیح، چې رسول په روشنایي ولیکي دا پرې کم ده، دې له بس خاصه روشنایي په کار وي چې دا پیغمبر ولیکي صلی الله علیه وسلم. صحیح، خو چې کوم ځای دې هم دومره سخته خبره وکړي نو پته خو لګېده د دې خبرې د سختۍ نه. چې یو قدرت یو کتاب لیکلی دی، یو کتاب ته ورکړل دی، کتاب د تصویر الفنی په قران. هغه وایي قران کریم اسلوب ته بګوري چې دې لفظ واره استعمالې چې کالي دا استعمال کړی دی، خو دې ځای به د دلالت حال متکلم ته چې الله په دغه وخت کې څنګه خبره کوي. صحیح، یعنی د ته ورسو د دې ته ورسو اوس کتاب دا و مور چې سد. صحیح، یعنی مسکې کې سد د دې سد یو معنا ده. او چې له غوسه شم او اټیټیوډ کار کوم سدي کوم د زړه خو مال دي. صحیح، کوم ماستر کې بار وخت اس په مين نو پرسي دي. صحیح، نو مفهوم یې بالکل بدل شي. دې ته وي ا تصویر الفنی په قران بار ته دی راځو کو استاد خدمت کې کی اوس نبی صلی الله علیه وسلم ټول ډېر شخصیت او خبره دې نو سخته کړې ده چې د سړي زړه دې چې الله مون بچ ساتي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المنافق کشاء العائره تعيل الى هذا والى هذا. منافق داس دے لك بيزي چ وار نہ پڑے بيزي پی وار نہ پڑے بدی رل کو واسہ کرا سی صحیح تے کر مائی سٹائم بھی ابیا دور اس پکو دنا پانی صحیح نو بڑا بابا جی پور کی نا اے دا میں پر بوتے کو سڑی 20 سال بوتے دے گئے سر نہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چا شاد المنافق کشاد العائرة. منافق داس لک وار راوی بیزا تعیب الى هذا و الى هذا. کلا دی پی ست منڈا کئی کلا دی پی ست منڈا کئی چا کم داولی تشکی اوچی کار رکی صحیح اس دا انتہائی دا نفرت انسان جی پیغمبر اسلام دا منافق دا دین ارزیاد دا اس نا پیغمبر اسلام دا مور خور کنزل کو نشی بولے تصور تکی دیش نا خدا انتہائی سخت خبر ہے جی منافق متعلق کری دا دا یو کار کو منافقت نظام بچ ساتا. صحیح، موږ غواړو ته انګلیزی کې یو جمله وایو ایکسپټ یور سیلف. موږ ته دا نه وایو چې دې قبول کړه، موږ وایو ایکسپټ یور سیلف، خپل ځان قبول کړه. نو موږ په قسمتي دا ده چې موږ خپل ځان نه قبول کړو، خپل ځان نه قبول کړو. کور به وړې ته غمبه لو ساک د جوار ټوله سره اما دې ورځې دا به کومه ولا ځای ته وایي دوه بچ ګان پړتو سره سوچ وړې ګوټه ده ځان نه قبول. صحیح، خو والے کې اوس کوم یاره مرګ یې کوم کار نه اوس کوم د جوار ګوډای و او سالو یو سړی ته هم غریبانانو کورونه هم صحیح د غربت کورونه نغه جوړ په دجلې کې هم یو لوی اوس خو افسه ماډرن شو زه چې کله وړکم په سکول کې نو په زموږ دیني اګانو میندو دوی به یو ډول پرکټه کټوای و د خاورې نو دا لوی لوی باندې پرې کولې بیا موږ سالیه پرې کوتلې نو په یو یې شولې په اوبو کې صحیح ده خې به خو په کور کې خې ولاړ نه شي نو خو بس چې په سکول نه راغلو ته په دې راغلو نو نو بس علي نه به سره شپه راوېستې او هغه به پاره کې به کې کوته د تاسو به څو مرڅ کې واچ صحیح تر کې مرګ به کې نه وي بس هغه به څو مرڅ کې واړ هغه ډېر خطر سکول نه خسته خوراک کو ساده سیمپل بیماری نه وي صحیح نو یو سړی غري کور کې تنګ شي نو سار نه سار دې نو سار دې کاپره کټوي دا کلاس یې نه صحیح نو ته چې نه فلاني ځای نه یو مرګ نه دې خار کې وځيږي مشاهد کې خاریان وو مختلف قسم خوراکونه یې نو په شم کوټه کې دا خور مې بدل نو ورتا خور بدل وای په یو ورتا ځوان څه نه په خور بدل وروړ بچا په منځ دې دې چا منځ دې خار دا صحیح ده مې کوم مدرسې ته نو باندې دې هغه سره لاړو نو هغه چې لاړو مجھے اتا ہے وہ اس لئے پتی مطمئن نے کیا رکھا روڑ سے جو کم اس کا موخہ ہو گیا پکھ لیو مرہ پتی تو غنبی نے روڑا ہے وقشہ باران امبرے دینا اگر مشین سال رہا بس کرو صحیح اور سر مجھے روڑا ہے مجھے دیمکی نکی خود رو صحیح تو دور پخنداش پخند میں اور پھر پورا کنا بیتا خان دیو لی بیزو کو نارائی کرا لگ چی دیمان سے کرا نوبل تساعد دین بس ظاهر هم دا چې به ساعد په وړاندې او په چرګې په وړاندې او چرګې په وړاندې نزان قبول کړ چې سي چې دورې پای ځای یو نشته چې ور سره یو کوته بلې نو یو دې شو کوته مونږ یو دورې یو کوته او یو کینه زو پور یو نشته ما پر وای نه یو نیم نشته دې معنا دا دا چې دې سړي ته ځان سره نه دې سړي ځان سره نه کوي څه کدا بلن باغ باندې کوي الله تعالی فرمای چې هو اعلم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله تعالى ما دستا مگر دل چا تو سر مو تو سڑے تم تصب پر مو ناس لے دیش میں دیکھی ہوستا اثر فسر پہ جنا یا اصل نسل پہ اللہ وہ تم تو سب پر تو لا فائدہ ہوستا اصل نسل پہ جنا اصل دس کا خطوا کہ کتب یا تن تابت مو کو لمٹا کرے وا حضرت آدم د داسې فتنه الله پیدا کړو الله ورته موږ وایو ته کتورې د مودوس خاشي د ډډ په وېخ کې چراوي باسي ګوري کوي چراوي ګوري کوي او دومره ته کتورې شوي د کارکول صحیح نو رات ته تک تو ګوري به ښه الله تعالی فرمای هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض ما تستا اصل ما د اسخه خاتنه پیدا کړې و اذ انتم جنته في بطون امهاتكم او کله ستاسو په بل ځای باندې سره راځي شو ته د مور پر هم کې وي او ورته تاسو یو کې لکه پریوار باندې شه د جوړو فیتس وي ورته باندې وي ورته چې د فیتس اجنډا ته مله جنین د جنین هغه په چې تشکیل شي د نوې دې په ایر کې د فیتس نوې چې د روسي تشکیل نشي وي سټرکچر یې رانی جوړ نو سو ورته فیتس وي ورته الله تعالی وایي چې کله د فیتس شکل کې د مور خېټه کې پروت دی دا باندې سره ته په جنم دته ماته سره پرې کولاس لا تو زکوان تو مات به تیز مرخان نه جوړي هو اعلم به من اتقا که منصور شیخ سیبی اند انا وای چې زپ خپل سرډی شي پی جنا الله تعالی دې موږ سړي زامن الله تعالی دې موږ سړي زامن الله تعالی دې موږ سړي زامن چې الله موږ فنا سي حق به تعالی كله حق دې نه دې دنیا و عذاب الاخره وصلنا صاحب يا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اور اب زمونگا مواخذہ مکے کہ مونگ بانی نسیان راشی او نسیانن سکارو کو یا خطاان سکارو کو ہیر او نسیان خو تاسو پیجے نہیں ہر چی خطا دا نو کل خو سڑی قصد نیکڑے دی او کار او کل نپوئی گی چی دا کار گنی ناروا دے قصد دی نیکڑے حادثاتی طور یو عمل تینا سرزد شی او پاغی بانی یو بدا نتیجہ مرتب شی او دوی مدا چې دې په دې خبره باندې پوی دی چې ګنې دا کار دا په شریعت کې منکر او ناروا دی د دې وجه دې دا غي ارتکاب وکي هر چې آدم علیه الصلاۃ والسلام دنه دا حرکت نسیانن شو فنسیه آدم ولم نجد له عزما چې آدم باندې هیر رااله دا عزم نو کړی د پاماله د قانون او یا که نسیان مو اول کو په معنا د خطا نو بیا یې معنا دا ده چې آدم علیه الصلات والسلام الله تعالی یو ونې ته اشاره کړې وه چې دا ونه مه خوره دا اشاره ده الله تعالی دا ونه وغېته او آدم علیه الصلات والسلام دا وګړه له فرد او دغه شخص د ونې ته چې ګنې دا ونه خدای په چا خرڅه کړې ده وایي چې دې نه مه خوره نور د دې قسمه ونې دره ټولې مباح دي حالانکه الله تعالی دا نهی د نوع نه کړی و چې دې قسم ونه کوم ځای وینو د هغې نه به خوراک نه کوي بهر تقدیر ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا که حدیث د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا د دین وړاندې وارد وی چې رفعان امتی الخطا والنسیان و مستکره علیه زما د امتنا الله تعالی خطا نسیان واغ چې دوی باندې جبر وشي او په جبر پی او کار وشي دا ته الله تعالی مرفوع کړی د معنا پریکانی ورنره ولی لیکین ورپسې نو کدا حدیث د نزول د آیاتینو د بقره نه وړاندې وارد ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا دا دعا دا تحدیث بن نعمت او مفید د شکر ده چې خدای تا مون سره ډیر احسان کړی چې مونږ د خطا او نسیان پورته کړی دي او که دغه حدیث ته د آیتینو نه او رستو وارد وي نو بیا دغه دعا په اساس الله تعالی پیغمبر له خبر ورکو چې تا استا امت دغه دعا وکړه نو ما قبول کړ نه تاسو په خطا نیسم او نه مو په هیره نیسم نو دا خبرې به ځان سره یاد ساتئ زه خو عموماً تاسو ته هم دا د لیونو فلسفې دي ته ګورې کرښو کې نشته دا په صدورو کې دي ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا خو حدیث کې دریم شی راغلی او مستکره علی نو بیگام ما تاسو ته ذکر کو چې جبر او اکرا یا زور کول پچاو بای فورس پچا باندې یو کار کول دا اکرا وی دو قسمه یو ته مونږ وایو اکرا ملجی او بل ته وایو اکرا غیر ملجی یا یو ته وایو اکرا تام او بل ته وایو اکرا غیر تام اکرا غیر تام داسې لکه سړی چا وایي ګوره پړک به درکړم ښځې له طلاق ورکړه هلکه به پړک سو ښځې له طلاق ورکړه او اکرا ملجی یا اکرا تام دې ته وایي چې په سړې به له ټوپک کښې دی چې ورکه دې ښځې له طلاق یې نه ډر در وباسم نو ما بیګا تاسو ته ووایي چې بیا د اکرا ملجی د دې ځان له خپل کانسټیټیوینټس دي یعنی د دې ځان له خپل اجزا دي چې هغې سره اکراه ملجی کېږي نمبر اول ستا عقیده ده چې دا سړی چې ما له ترټ راکوي او ټوپک یې راباندې ایښی دی دی هسې ما یری نه که دا کار مې نه وکړ نو دی رانډز وباسي او دی په دې قابل دی او د انجام ورسره هېڅ فکر نشته نو دې ته بیا اکراه ملجی وایي نو اکراه که ملجی وي او چا باندې فورس وشو مثلا چا چا باندې ټوپک کې خود چې دا شراب اوسکه او کنی نو مړوم دی نو سل ته شراب چې اوسکل نو دی مکره دی په ده باندې حد نشته او اکراه ام الجی وه یا دویم چې زوی یې ورته نیولی دی او ورته وایي چې دا کار وکوي نو دا زوی د لاره نو یا ته نه ډز وباسم نو دا هم اکراه ملجی ده البته په قطر د اعضاو کې بیا د فقهاو اختلاف دی چې که چا چا ته ووي چې یاره دا کار وکړي نو دا ګوته نه کټ کوم چې دا ملجع ده او که نه ده نو بیا فقها وایي چې د ارباب عظیمت لپاره دا ملجع نه ده ذکر آی که یو ګوته لاړ شي خو ضرور بیا هم ورسره شته صحیح او ارباب رسط لکه ما و تا غوندې کمزوري بې خسنه غوندې خلک هي دپاره اکرام ملجع ده نو بیا اکرام ملجع یا اکراه تام جمهور خدا حدیث دق کرنگی غستر امام مالک امام شافی احمد ابن حنبل و سفیان سوری و ابن عوینا رحمهم اللہ ایخو پینزوارا امامان وی چی اکرام الجئوی نو کم کار چی پا دغ جبر بانوشی دا غیر پا شریعت کی اس حیثیت نیشتا فا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا دے کی تقسیم کردے هغه فرمایي چې یو هغه رکوع دی چې قابل فسخ دی، نو په هغې باندې خو د دې اکراه اثر نشته. یعنی که چا چاته ووي چې دا ګړی دې ما باندې خرڅه کړه په لس روپۍ وګي، نو اوس دې مړوم ټوپکې پېښې دی، دا بیع ده، دا شرا ده بای فورس. نو که ده دا وکړه دا بیع مناقد نه ده، دی چېرې کولی شي په عدالت کې دا ما باندې په زور کړې ده، ما نه خرڅول خو دې را باندې ټوپکې خودې، نو دا قابل فسخ دی. قابل فسخ په دې معنا چې قانون به نه انوایټ کړي چې د دې حیثیت نشته د دې بیعې. خو یو تصرفات دي هغه لکه نکاح او طلاق، نو د جمهور په نیز باندې نه د جبر نکاح منعقد دی او نه د جبر طلاق واقع دي. او د هغې وجه دغه یو شی ده چې دا د خلکو په ذهن کې نه راځي، نو وایي چې امام حنیفه دا خبره څنګه کړې ده. یو شی ده په شریعت کې هغې ته وایي اختیار، او یو شی ده په شریعت کې هغې ته وایي رضا. د جمهور وایي چې رضا او اختیار دواړه یو شی دی. امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي اختیار جدا شی دی او رضا جدا شی دی. په یو شی خوښېدل هغه جدا شی دی، او اختیار دا چې یا دا یا دا انتخاب. خبره ځینې کې راغله، نو اوس دا سړی چې په جبر پې طلاق ورکړی چې دی په دې خوښ خو نه دی، رضا یې نشته، خو اختیار یې شته. اختیار ان سینس چې ده د یو طرف انتخاب کړی دی، ده دا طلاق نه هم شو ورکولی هم نه دی هم شو، چې ده کړه دا انتخاب وکړه طلاق ورکړو دا واقع وي. خبره ذهن کې راغله، نو الله تعالی فرمایي چې ربنا لا تواخذنا غبن وعدنا چې وروسته ولاړ دی لوی فقیر سړی دی. صحیح، نو عدمر چې تا دا مسئلې یادې کړې کړې دي، خا اوس یاد شي، نو ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا، او زمون پروردگار کوم باندې نسیان راشي یا دا به موږ مشه ډیر خسلې. او نو دین ته اوله دوره کې مدنه بکله کړه، ما حدیث کې تشریح ته پوس کړه، دا بدن له خپل تشریح انا دا حدیث مو وی چې نوم العالم افضل من عباره الجاهل. او زمانه کې مونږ تیز ځوانانو رسول الله سلام جنگ د سیاو ډک سره ماشاء الله سره وال ډبول مو خلل سوی دی سو ټکولو جننو فلان فلان امن عمر به سپکې یو جس باتي سره د بابا کې وال ټکورو خړ دا صدر سه اونډي دنا د بابا کې وال ټکولو خړ نو بار تقدی مرته مې محمد سه ما نو مول عالم افضل من عباره الجاهل. رسول پاک فرمای صلی الله علیه وسلم چې دا عالم خوب دا د جاهل د عبادت نه بهتر دی. نو مې زه خو په کې درته علمي ته تشریح کوم، او هغه دا چې د عالم خوب دا به یا تقدیم دی یا به تمهید دی علمي خدمت یا به تتمه وي. یعنی دی به اوس درس لذین او خوب کوي چې دماغ آرام شي، دا دل خو بند کوي، دا شیطان شي دی. ما تاسو د جمعه کې مې دا شیطان په سندنه بر کورس تر وړاندې شوی دی. صحیح، ځکه اوس آی سکس راغلی دی، تا سره آی فایو ده کله هغه شان آی تھری کې مونږ خو د دنیا د سر کار وروسته روان یو همیشه. نغه هغه دنیا کې اوس آی سکس روان دی، آی فایو ختم شو، نو بار ته دی لکه راټینګ نه دی مو په وړاندې روان ده. دا اوس درې کې نه بس دغه ماحول کې چې دا اوس دا نشي کې ځان چې هغه ټلیفون مې استعمال کړی بس ختم نه، دا خو امکان نشته. صحیح، نو بس صرف دغه ویل شو چې بچي ټلیفون خلک دغه کار نه پاره استعمال. صحیح، او په دې کمپیوټر باندې خلک دا سه علمي تعليمي خبره او معلوماتي خبره ګوري، دا نیکټ فلمونه به نه ګوري، بربن فلمونه به نه ګوري، ځکه ته اوس به کم ځای لور سر به کم ځای ګرځي او دوی سر به کم ځای ګرځي. او دا سوشل میډیا چې دا ما وي ما اوس شیطان بالکل چھٹی کړي دا آرام کوي. صحیح، د معطله او په مذهب باندې موږ غلط تعطیل ورکړی دی چې اوس فیسبوک شته الحمدلله. صحیح شو، او میسج شته او ایمیل شته، اوس تا ته ضرورت نشته. اگر ٹیکنالوجی والا ڈیر زیادہ خوشحال ہے جمع کار ہوتا سے میں کوڑا نہیں واپس. صحیح نا، دے دخل کو قانون نہ بن، دے دخل کو عزت نہ پیدا ہو، نہ ہوش دے با عزت خلق ٹول بھی عزت. صحیح نا، صحیح نا کنا تا سو ہاں پہ نہ کہ ٹول تر مولیاں نام یار ٹول تر بجے پیدا یو ما سر اس دنیا کی واحد اسی مولائے کہ ما سر دا شے نہیں تا خدا دی نو کی دی تم تا شے ما دا چاوی تے دا ٹیلیفون نہ ساتھ میں نا ویدا جی تو نه ساتي مې نه شیطان په ځان په خپل نه سورو ته په زور را باندې سور شو په خبره ده خو زی په خبره په ځان نه سورو. نو بار ته دی راز به کوله تاسو خدمت کې چې ربنا لا نو ابن من وضع التمويه ما دا خوب د عالم دا به یا تمهید د علمي خدمت کې دی به آرام کوي درس له وزي دا تمهید شو. نو تمهید د عبادتو مې عبادت کې دی وجه نه به تر بیا علم دا یو داسې عبادت دی چې دا لازمي نه ده، متعدد دی، نورو خلکو ته فائده ده، او متعدد عبادت ده لازمي نه ابلاوي. او ما یابه دا تتمه ده دغه علمي خدمت وي چې دی تدریس نه راغې ستړی دی اوس آرام کوي، نو تتمه ده عبادت هم عبادت ده. دې وجه مونږ د دعا ته هم عبادت وایي، ځکه دا تتمه ده عبادت ده. صحیح شو. او تتمه ده عبادت په دې معنا ما دغه کتاب یو لیکلی دی، او مولوي صاحب هغه کمپوز کړ. نو ما دا څلور واړه مسلې دا په یو کتاب کې تو نو ما دا څلور واړه مسلو باندې چې مې لیکل کړي دي، نو له دې نه به یو غټ کتاب جوړ شي. نو په هغه کې یو دا مسله د رفع الیدین، او بله مسله پکې ده د قراءت خلف الامام، او بله مسله پکې ده د دعا بعد الصلاة. صحیح ده. نو هغه دعا بعد الصلاة کې مې لیکلي دي چې عبادات دوه قسمه دي، یو مطلق یو مقید بالوقت. هر چې مقید بالوقت دی، نماز خو تن مونځ دی، ماښام مونځ دی، خو په وخت کې که د وخت نه وړاندې دی وکړو نو مونږ دا ډیو شوی نو چې تا څه شی وکړو. صحیح. او که د وخت نه وروسته دی وکړو نو دا خو تا نه فوت شوی دی، نو دا دې قضا وکړه. د دې وجې امام حنیفه رحمة الله علیه د جمع بین الصلاتین قائل نه دی مگر سوری، حالانکه جمهور هغه دې قائل دی په مختلفو شروطو باندې. لکه امام مالک رحمة الله علیه فرمایي چې اوس د ماسپخین وخت دی. صحیح. او ته روانېږي. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې کله دغه د حالت د روانې دو وی نبی ادم ماسپخین موز وخت کې ماسپخین منظم وکا، ادم ازګر او وکا جمع بین الصلاتین او بیا سفر شروع وکا. نو د قرانګي مختلف قسم شرایط د درې واړو امامان لیکلي د جمع بین الصلاتین لپاره. حضرت عمر روایت مونږه ته مستدل ګرځول دی چې كنا نحسب الجمع بین الصلاتین اکبر الكبائر. حضرت عمر فرمائی چې جمع بین الصلاتین دا مونږه کبیره ګڼل، چې جمع بین الصلاتین نشته. او کدا جمع مار ته په دغه د فقه کتاب کې دا خبره لیکلې هم ده، ما چې جمع بین الصلاتین هم د قران کې معمول وی. بیا رسول پاک ته په حجۃ الوداع کې د دې اهتمام څه ضرورت چې ماسپخین او مازیګر دواړه به عرفات کې یو ځای کوو، او خاصو په سفر کې او معمول. صحیح. یا ما خا او ما خطن به دواړه یو ځای کوو، جمع تاخیر مزدلفه کې، او خاصو په سفر کې ما خو پته ولګېدا چې دا په سفر کې معمول نه و. امام رحمت الله علیه استدلال نیسي چې پته ولګېدا چې دا په سفر کې معمول نه و. رسول پاک نه دې اهتمامن ذکر ضرورت راغی. خبر دې کړه رقیب وایي دا ته لیونو د فلسفه خو کېږي نه. ها انا ما عبد المال مولوی صاحب ته وایي، ما عبد المال مولوی صاحب دا خو ما علمي تشریح شو. نو هغه وخت دا اوس ټول مولایان مړه دي، خدای دې وبخښي. هغه وخت خو دا مولایان زموږ د ځوانانو خلاف وي، دا ځوانان ټول کمیونستان دي. صحیح. دا ځوانان چې دي دا ټول کالي صاحب کمیونستان کړي دي. صحیح. نار مولایان صاحبان به زموږ مخالف وي، مزیا ورک صاحب سره، یعنی مونږ به وایل ډبول دغه په تایید خوړل. مونږ وایل ډبول څه خوړل؟ دا به دغه په تایید خوړل. ما دته امیر محمد مولوی صاحب ما دې حدیث کې ستا خپل کم د زمانه جاهلیت تشریحات دي، ما پکې تاسو زین کې تشریح دی، یو ډېر خط تشریح مې زین تر هغه دی. خو مولیا ته وصو وی نبی علی صلوات و سلام وای چې مولا پری د چودې خو چې ډېر او خېګ نو سوال بخوري نه وای چې نو قر عالم افضل من ایار. انا وزور سی ها ستان مشکا تر شان خیات ده که خپل دې دا ډېر خدا نو بار نو دې راس مې کور تاسو خدمت چه نبی اللہ تعالیٰ و فرمائل چه ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدای مونگ بانے دا سے بارون مرا چه چه اگا مونگ اوڑے نشو، ملا مورتا ماتا شی، سر مورتا راتیت شی، چپ شو ورتا، گوڑی مورتا خرابی شی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بے، چه دا کم شے مونگ طاقت نینو اللہ اگا پا مونگ مرا بار کے. اما برزم تاس تا مسئلہ ذکر کولا چی تکلیف بی ما لا یطاق پا شریعت کی جائز دے او کردے نو لا یکلف اللہ کی متاس تا ذکر کردے چی ما ابو الحسن اشعری وی چی اللہ دا فیصلہ کردے چی انسانانو باندے دا اغیر طاقت نا زیاد تکلیف نا اچوم نو چی نا اچوم نا غوی دا لا دا نفی دے استطاعت تا چی اللہ دا کول نشی چی پا انسان باندے تکلیف دا غشی واچی چی دے کول نشی. ابو منصور ماتوریدی وی رحمت اللہ علیہ چې کدا خبر ایدا غباری عاجز شو، الله تعالی عاجز شو، یو شی ته سبجکت شو، حالانکه الله تعالی هیڅ شی ته سبجکت او جواب دی نه دی. حتی چې خپل فیصلې تم دې جواب دی نه دی کړه قیامت پرځ باندې دې فیصله کوي ته ټول کافران دا وزي جنت ته نو موږ څه کوو کبد درته بوډو چې دا هو ته قانون په عمل کو په عین کې د امندمنټ کو دا خو کانسټیټیوټ اسمبلی نه صحیح هغه ته اسمبلی او قانون او دستور او عین متوجي کیږي لګور سره دا تاسو امندمنټ کو ټو تر مجارتي باندې او موږ کنا او پته نشته ما الله اخبار مخبار بلې کتلې چې چیلنج کو کې نه چیلنج کوي خدا تاسو پته شته کنه ښه نو دلچسپی ختم شوی دا او په اجتماعي امور کې دلچسپی ختم شوی دا قوم ته وایي په اجتماعي امور کې چې دلچسپی ختم شوی دا قوم ته وایي صحیح د سیاسي عمل چې خلک لا تعلق شي دا قوم ته وایي صحیح ځکه د دې معنا دا ده چې د خلکو خویا په چا اعتماد پات نه دی یا د انفرادیت په خول کې را باندې او زما په خیال دې ملک خو دا غواړي یار یو سره د انفرادیت په خول کې را باندې او دویم دا چې اجتماعي سره سکار نشته او چا باندې اعتماد نه پاتې چلتا هو ټوړي دې هر اک راه راو کې سات پہچانتا نه هو ابي راهبر کو مې دې قوم ته خبر مې لاو ان شاء الله تعالی دې موږ راهبر صحیح خو بیا ما دې مرګرو دوي ما دا مليانه مذهبي خلک خو نه شته تاسو سپکوي صحیح دا ډیر داسي دی او ډیر داسي دی او ډیر داسي دی یعنی دای تاسو داسې اکسترا جوډیشل قسم خلک مو تصور کړی دی حالانکه په سمبلې کې خبر را ده ها نو بس هغه د مذهب نوم چې زوګلی غي ورته ودرې تر ټوټو په یو غاړه واړه ټوټو په یو غاړه روان شو هغه مذهبي خلک ورته ودرې خلاف دستور بار ته ډیر زه خو چون کې دې ملک یې نو ډیر تفسیر په نکو خو اوس پته نشته چې ا یانه چا چیلنج کړی کنه به چیلنج کړی یا به چیلنج کړی یا به نه چیلنج کړی چا دور زړه زور دی چې دی کی به وای نو بار ته زمانی کا اپ هم د طبیعت نه ډیر غوسه شاو ته مسلې ته پوسو کړی یسړي بس په څه کې را کوي پته مله کا او یو کپته رونه کوم خبره ده ګرانی نو بس د تر اوس مونږ دغه ماحول نه تیریږي چې پته مله کا کپته رونه کوم بیا خبره ده ګرانی نو بهر تقدیر عرض به کوستا خدمت کې چې ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ما ابو منصور وای چې کوم شی د انسان په وس کې نه وي نو الله تعالی هغه د قدرت لري چې پاغه مکلف کی او ما بیگم تاسو ته مثال درکړو چې اوس نه حکم وکړه چې ورځي غلطه د انبار د غره او چتک او دې وړي شامن سوتا نو کو څه ټول شی او کني شی او چتو نه خو بس حکم قدرت متوجه نه بس ورځي به هم هم بکې هم او بیا هم کنه کې نه بیا به د خدای په لید باندې مزنه الله بدل سزا در کوي او بل سره شعري وي الله دا کول نشته کنه فیصله کړی دا نو موږ چې الله دا کنه فیصله په هغه باندې برچا خو نه مسلط کړی دا خپل فیصله ده نو چې دا خپل فیصله ده نو چې هغه وایي داسې کوي په قادر مطلق دی والله على كل شيء قدير ابو منصور ما تريدي وي چې دا تصور ستاوه ما ابو الحسن دا والله على كل شيء قدير دا ايت دا تصور خلاف دی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ورپسې واعف عنا واغفر لنا وارحمنا نو ما مرګرو ته مثال وک ما دا درې واړه جملې یعنی ما علل خدري واړه یو غو نخکاری خدا سي دينا اوس دغه چې وایې سټو کې بدې لاره باندې تا کټه جوړې او وایې سټو وکړه نو واعف عنا معنا دا ده چې دغه سټه لري کا دینر ته ورنوا صحیح او واغفر لنا معنا دا ده چې په دغه ځای باندې خاور واړه وا اد ورحمنا معنا دارا چې کجې په در سره لګاتري نه غته الله صحیح موږ الله تعالی ته دا خبر دا خبره ورځې شو کوه دا چې واف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا ته زمونږ آقای ته زمونږ مولای ته زمونږ ناصری ته زمونږ محبی ته زمونږ محبوبی انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اللهم ربنا ارحمنا بالقران وذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واصلح لنا ذوانا علينا النهار فالله خير خالق